سنگه کو حد در و گوهر است، خاک گشتن بهتر از زر است. مهربت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. خوش اومدید به برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز همچنان روز شنبه ها میزبان شما هستیم تا ساعت 12:30 بامداد. برنامه رادیویی روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک در خدمت هموطنان هستیم و برنامه را شروع میکنیم. امروز شنبه 6 آبان 1391 خورشیدی برابر با 27 اکتبر 2012 میلادی. میزبان شما هستیم با برنامه متنوعی دیگر از برنامه بامدادی رادیو البرز. رادیو البرز افتخار میزبانی را داره که روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین دادای خبری، مسائلی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های بامدادی رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو یک بار دیگه به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30، یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد هست که به طور مستقیم از رادیو کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش میشه. اما غیر از شنبه ها و یک شنبه ها علاوه بر کانال 2 رادیو آهوس که پخش میکنه رادیو ترانزیستوری، شما میتونید از طرق مختلف که اعلام میکنم به طور مستقیم گوش کنید. از طریق فیسبوک رادیو البرز، از طریق تارنمای ایران اینفو دات دیکو و از طریق گوشی‌های تلفنی که به اینترنت وصله شما میتونید رادیو البرز رو به طور مستقیم گوش کنید. ضمناً روزهای سه شنبه از ساعت 21 تا 23 برنامه پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو که به موضوعهای داخلی ایران ربط داره به طور مستقیم پخش میکنه. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212 هست. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk هست. آخرین دادای خبری رو شما میتونید از فیسبوک رادیو البرز، از فیسبوک دالمارکس نیوز، بخش فارسی تارنمای ایران اینفو دات دیکو و ایران گلوبال دات اینفو شما میتونید دنبال بکنید. لازم یادآوری است که سعی کنید با ما که تماس میگیرید با شماره تلفن 27582212 که تماس میگیرید تلفنتون مشخص باشه. تلفنایی که مشخص نباشه یا به قول معروف مخفی باشه پاسخ داده نمیشه. شما میتونید فقط با شماره تلفن 27582212 میتونید با ما در ارتباط باشید. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. هزارون گرسنه با چشمای معصوم و پاک، دستای بی جون و رنجورشون میشن اسیر دستای خاک، میگیرن جنگ و بلا و مصیبت گریبون زندگی رو، هر جا که پا میذارن تنها به جا میذارن فقر و گرسنگی رو. اما ما میتونی بازم برگردونی صدای پای امید تو کوچه غم، آره من و تو میدونی که همیشه میتونی دستمونو اگه بدیم به دستای هم. اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم، آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم دستمونو اگه بدیم به دستای هم. پرنده ای که میتونه توی روزای سخت زمونه خودشو بزنه به آب و آتیش تا بلونه غذا برسونه، میدونه گرسنه ای که بیچونه توی یاشیونه بیرونه فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه. اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم، آره من و تو میدونی که همیشه میتونی دستمونو اگه بدیم به دستای هم. مثل پرنده ای که میتونه توی روزای سخت زمونه، خودشو بزنه به آب و آتیش تا به لونه غذا برسونه. میدونه گرسنه ای که بیچونه، توی این آشیونه بیرونه، فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه. اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم. آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم دستمون رو اگه بدیم به دستای هم. در برنامه امروز بامدادی علاوه بر دادهای فرهنگی و اجتماعی، ورزش بامدادی، خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان، مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت. اما قبل از همه اینها توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. پارلمان اروپا اعلام کرد یه هیئت مرکب از 5 نماینده این پارلمان امروز شنبه برای شرکت در 4th دوره نشست گفتگوها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد تهران می شود. رئیس پارلمان اروپا روز گذشته جمعه اعلام کرد اعضای هیئت اعزامی پارلمان به تهران در نظر دارند که با خانم نسرین ستوده در زندان اوین و جعفر پناهی بیرون زندان برندگان جایزه ساخاروف دیدار کنند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از عطای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی توسط پارلمان اروپا استقبال کرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران روز چهارشنبه دومین گزارش خود را در مورد وضعیت مستمر نقض حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. عفو بین الملل اعدام 10 نفر را در روز دوشنبه گذشته در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر به شدت محکوم کرد. حکم مجازات شلاق و یک متهم به برقراری روابط نامشروع روز چهارشنبه گذشته در میدان اصلی قائمشهر در استان مازندران به اجرا درآمد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی میگوید شرکت نفتی رویال داچ شل در صدد است بدهی 1.4 میلیارد دلاری خود را به ایران با خرید و ارسال غلات به ایران بپردازد. یک زن تایوانی تبار در آمریکا به جرم فروش تجهیزات نظامی با کاربرد دوگانه به ایران به 2 سال زندان محکوم شد. محمد رضای شانه ساز از معاونان سازمان غذا و دارویی ایران میگوید اقلام دارویی زیادی در گمرک انبار شده و منتظر تأمین ارز مرجع هستند تا ترخیص شوند. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان علی یزدانی به خبرگزاری کار ایران گفته که تانکرداران سوخت در شهر اصفهان در اعتراض به میزان کرایه خود برای جابجایی سوخت اعتصاب کردند. داستانی سیرجان از بازداشت 4 نفر به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان در صفحه فیسبوکشان خبر داده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک معلم بسیجی در منطقه سرباز در استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه به ضرب گلوله کشته شده است. خبرگزاری فارس گزارش داد که با دستور حراست وزارت ورزش و امور جوانان حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی ممنوع اعلام شده است، البته تا اطلاع ثانوی. مدیر تلویزیون رها روز پنجشنبه در یک نشست خبری در لندن آغاز به کار این تلویزیون را اعلام کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تلویزیون با هزینه امیرحسین جهانشاهی، بازرگان ایرانی و بنیانگذار جنبش موج سبز تأسیس شده و هدف خود را ترویج آزادی و دموکراسی در ایران اعلام کرده است. Thank you. شهرها درد پایی گیره روی جالی میگیره دیگه تبدی نمیمونه همه جا برگای زرده دیگه برگا نمیرفتن وقت پایی پر درده گرمی دستای من کم شده دستا میزده دستای سرد من و گم بخون باده باری سرده افتابه تنبه پایی دیگه قلبه درده بازی عبر و خورشی من آروم کرده چرا با من فقط با من نمیشه چه چراغ چشم تو روشن چرا با تو فقط با تو نگاه من نمیشه لایق خواستن چگونه تونستی چشمان همیشه بارونیم رو نبینی، صدایم رو نشنوی، احساساتم و رنج و خستگی هایم رو درک نکنی؟ من با باد سبا تمام احساساتم را به تو رسوندم، اما باد سبا به من گفت در شهر عاشقان تو بی نام و نشان بودی. از تو میپرسم چگونه تونستی از چشمان همیشه بارانی هم دور باشی، احساساتم رو ندونی، اشعارم رو نخونی و صدایم رو نشنوی؟ از خودم میپرسم تو چگونه تونستی فقط با تو نگاه من نمیشه لایق خواستم. بی اندازه عشق تو پر هستم، چگونه در سیاهی دو چشمای تو گم هستم، چگونه میرسم با تو به دنیای شکوفایی، چگونه میشکنم بی تو در اندوه شکیبایی، چگونه میکشم با تو به دوشم بار تنهایی، چگونه میبرم بی تو امروزو به فردایی. نزار تا این همه خواستم سبب سازه جدایی شه، دلیل مرگ یک دشته. درود بر شما هموطنان نازنین و شنوندگان رادیو البرز که این رادیو رو برای این لحظه انتخاب کردید یا در هر فرصتی که به دستتون میاد رادیو رو گوش میکنید. ما به شما در هر نقطه از جهان که هستید تبریک میگیم و سپاسگزاریم، چرا که قراره یه لحظه خوبی با هم داشته باشیم اگر روز خوبی رو آغاز کنیم و اگر شب با آرامش سر به بالین بگذاریم. جهان یک دهکده شده، دعا کنید که در این دهکده جهانی خداوند ما را از گزندها حفظ کند. یک کوچولو امروز مقدمه طولانی دارم، امیدوارم که با تحمل توجه داشته باشید. ما از سرزمین اومدیم که پادشاهی داشت نیکردار به نام کوروش که روزی پادشاه یونان به او گفت ما برای شرافت می جنگیم اما شما برای ثروت. کوروش گفت آری قانون ساده است، هر کسی برای نداشته های خود می جنگد. ما هم میریم دنبال چیزایی که در کشورمون امکان نداشت، فکر میکنیم در اینجا بتونیم با یک خط کوتاه به عظمت این مرد بزرگ در تاریخ گذشته ایران و سرزمین خوبان نیکرداران پی برده باشیم. امیدوارم که همه ما یک ذره اتم هم شده از اون خصوصیات هایی که اجدادمون داشتن به ارث ببریم، چرا که به ما آموختن باید به اندازه باورها و گفتارهای هر کسی با او حرف زد، چرا که اگر بیشتر بگویی اون نسبت خودش رو یعنی ابله بودن رو به شما خواهد داد. 5 تا 7 میلیون ایرانی در خارج زندگی می کنن، 2.5 میلیون از این جمع می توانن ایران را بسازن، بقیه وظیفه دارن از این 2.5 میلیون حمایت کنن. ما هم امیدواریم بتونیم حامیان کوچکی یا همون ذره اتم از این افراد باشیم. یک کوچولو هم که تعداد شماری هم ندارن صد راه هستند. نباید در مقابلشون سکوت کرد، چرا که مشکل ما این است آنچه نادانان میکنند به خود یقین دارند، در حالی که دانایان سرشار از شک و تردیدند. در چنین جهانی حفظ سالمندان کودکان از این افراد، این یقین اندیشان مشکل است، اما چاره نیست. باید حواسمون جمع باشد. مشکل است اما چاره نیست. باید حواسمون جمع باشد. اگر به ایشان، به این افراد یقین اندیش تذکرم بدهی، فوری موبیل را در میان خواهد آورد و مرد قانون را به یاری می‌طلبند. مرد قانون یعنی پلیس یقین اندیش نیست. انسان‌هایی که رعایت قانون و حقوق بشر را می‌کنند از پلیس نمی‌ترسند. بیچاره کسی که موبیل را کشف کرد برای کارهای خیر کشف کرد، نه برای این افراد اندک شمار. این افراد می‌خواهند فقط چهاردیواری خودشون، حریم خانواده خودشون را حفظ کنند. حریم دیگران برایشان اهمیت ندارد. پلیس این مردان قانون برای این است که جلوی افراد بی قانون را بگیرند. چقدر شما کمتر، هر چند شما کمتر با این افراد اما معاشرت کنید، زندگیتون بیشتر پیشرفت خواهد کرد. دو اصل رو فراموش نکنید: جسارت در بیان عقیده، جرأت در پذیرش اشتباه. دو اصل رو فراموش نکنید: جسارت در بیان عقیده، جرأت در پذیرش اشتباه. ما را در جنگل ول نکردن که هر کاری دلمون خواست نسبت به سالمندان، کودکان، انسانها که تلاش میکنن حق بشر را رعایت کنند، آنها را در جامعه بی آبرو کنیم. سعی کنیم، تلاش کنیم. فکر میکنم رعایت حقوق بشر به من حکم میکنه که امروز یک مسئله انسانی رو که میبینم به چشمم بازگو کنم. من 3 سال در گیلان در محلی به نام خزرویلا زندگی میکردم. همه امکانات زندگی خوبی داشتند، همه با هم یک دل و مهربون بودن. در همسایگی ما یه خانواده بودن، پدر خانواده وانت داشتن، خرید و فروش میکردن. 4 صبح بعد از خواندن نماز میرفتند و شب میامدند. خونه در حال ساختن بودن که هنوز آشپزخونه نداشتن، کم کم با درآمدهای کم می ساختن. پسر خانواده رفته بود تهران در دانشگاه تربیت بدنی نزد عمه درس می خوند. بقیه چنان مهربان بودن که من می دیدم رفتار دخترها با مادر دوم چقدر انسانی بود. حتی خانواده بودن که شب ماه رمضان تنها خانواده ای شاید بودن که بلند می شدن و روزه می گرفتن و انسان‌های به تمام معنی گرم و صمیمی بودند. پس پسر ایشون با پسر من فوتبال بازی می‌کرد و برادر 6 ساله‌ام با دختر من بازی می‌کرد. آخر من می‌بینم تو یوتیوب نوشتن بله ما کاملاً این خانواده را می‌شناسیم، این خانواده بهایی هستن. من نمی‌دونم این دیوار بتونی دروغ رو چجوری یک شب می‌سازند. چجوری کسانی که نمیتونن خودشون و زندگیشون رو بسازن چطوری میتونن با آبروی مردم بازی کنن؟ یک جوان یعنی آقای مایلی کهن در یک خانواده شیر پاک خورده صادق، واقعا من شاهدش بودم. این انسان ها برای همسایه ها از صداقت و رفتار عجیب بودن و یک رابطه بسیار انسانی با مردم داشتن. پدر ایشان هر وقت به خانه می آمدن در راه به بچه ها سلام می کردن، نوازششون می کردن. وقتی من ماهیل کوهن رو در تلویزیون با قیافه امروز می بینم، می بینم مثل اینکه سالها فقط پیر شدن. اما این خانواده، این افرادهای پاک رو آلوده نکنیم. نمیدونم اگه صدای منو در ایران میشنوید به گوش مسئولینی که میخواهن انتقام بگیرن برسانید. واقعا تجاوز به افراد انسان بسیار بهای سنگینی دارد. بگذاریم. گزارش میزان تسلط زبان انگلیسی در جهان در مرکز تحقیقات فهرست زبان: سوئد در اول با 70%، دانمارک دوم، هلند سوم، فنلاند و نروژ چهارم و پنجم. ایران در وضعیت خوبی قرار دارد. آمار نشون میدهد که تعداد زنانی که انگلیسی بلدند بیشتر از مردان است. ریچارد دارواک میگه که اگه در عربستان به دنیا آمده باشید به احتمال زیاد مسلمان هستید، اگه در هند به دنیا آمده باشید به احتمال زیاد هندو هستید، اما اگه در آمریکا به دنیا آمده باشید به احتمال زیاد مسیحی هستید. ایمان دینی شما یک موجود الهی از یک موجود الهی الهام نگرفته شده، ملتی ثابت و پایداره، اما ایمان شما به زبان ساده تر گفته میشه جبر جغرافیا است. با این جبر جغرافیا ما نمیتوانیم باورهای خودمون رو و باورهای خودمون باورهای دیگران رو نادیده بگیریم. برای عقاید سنت‌های دیگران به دید بشردوستانه و جبر جغرافیا بنگرید. اخیراً شنیدم در شمال ایران با رشوه دادن به دولتی‌ها در حال نابود کردن جنگل‌ها هستند تا بتونن در آنجا خانه و ویلا بسازن. یه عده نادان بی‌خرد این ساخت‌ها ثروت مملکت را برباد می‌دهد و آینده‌ای نخواهد داشت، چرا که نسل آینده اگر انفجارشان بالا بکشد اثری از این خانه ها بر جای نخواهد ماند. هموطنان شمالی باهوش باشید، جلوی این باجگیران دست دراز رو بگیرید، مثل همیشه که با دست خالی احتراز کردید. صحنه به خاک سپاری تصادف 26 دختر در بروجن از عاشورا بدتر بود. دولت به زنان و دختران ایرانی برای ازدواج با اتباع بیگانه غیر مجاز اخطار داده است. انتقال پلنگ ایرانی برای تولید مصر به روسیه، از انسانها برای تولید مصر جلوگیری میکنند ولی به حیوانات این آزادی را میدهند. جسدی با لباس و ملافه و بیمارستانی در زیر خاک کش شد. تا به حال در جهان خیلی چیزا در مواد غذایی پیدا شده، مثل انگشتی که 2 هفته قبل در قم در همبرگر پیدا شد. به چند نمونه از اون در جهان توجه کنید. در سلامت و بهداشت امروز میخوام بخونم نوشابه و ضرر استفاده اون. پلیس از نوشابه برای پاک کردن خون استفاده میکنه و در خانه برای پاک کردن گچ در دستشویی به کار میره و برای باز کردن پیچ زنگ زده هم از نوشابه استفاده میشود. و براتون میخوام بگم به طور کلی زایمان یه واقعی مهم در زندگی یک زنه. زایمان طبیعی یا سزارین کدام بهتر است؟ یک مرد هندی هم همتون شنیدید برای دومین بار در 96 سالگی پدر شد، اولین بارم در 94 سالگی همین آقا و همسر او 54 سال است. اون میگوید من بادام شیر یا شیر بادام میخورم. ازدواج یک خانوم 17 ساله، البته یک دختر خانوم 17 ساله با 2 برادر 14 و 11 ساله، این یک رسمی است در نپال رایج است. در مصر تعجب نکنید، در مصر آقای موسی در حال ازدواج با یک دختر زیبای مسیحی هستند. حیفا مشهورترین زن مسیحی زیبا، البته قبلا هم آقای یاسر عرفات در آخرهای عمرشون با یه دختر 27 ساله خبرنگار و آقای کرزم چند روز بعد از به قدرت رسیدنشون با یه دختر مطبوعاتی 28 ساله ازدواج کردن. صدام هم با یه دختر جوان از افراد گارد خودشون ازدواج کردن و در حاشیه خلیج فارس رهبران عرب از 3 تا 6 تا 13 زن تا 120 بچه هم دارن. من نمیدونم که نظر خانم نانجلا محمود که برای رسیدن شوهرشون به این سمت تلاش کردن چیه، اما قبول کردن این کار آیا براشون راحت است یا نه. یک شرکت فیلمسازی دنبال هنرپیشه میگرده که نقش فرح دیوا رو بازی کنه. سریال جدید محمد رضا شاه در 55 قسمت در ایران فیلم برداری میشود و بعد دنباله فیلم در لبنان. 3 هنرپیشه لبنانی کاندیدای نقش فرح پهلوی شدن. زندگی شاه سابق ایران به وسیله کارگردان غیر ایرانی در کشور لبنان. خودتون رو برای ورزش آماده کنید. در این هوای زیبای پاییزی هیچ وقت آنقدر مثل امروز احساس سبکی نکردم، چرا که برای همه توانایی که دارم از خدای بزرگ سپاسگزارم. هوای پاییزی بوی نم‌نم باران قلب‌ها رو سبکتر و آرامش رو به هدیه میاره. با آنچه برای ماست، مخصوصا عشق به سالمند، کودک، نوجوان تقدیم کنیم، از آنها حمایت کنیم. با کلام زیبای دوستت دارم، لحظه هایی در انتظار ماست که باید بیشتر از همیشه از اون استفاده کنیم. با من باشید عزیزان، من با شما هستم. با این ملودی زیبای دریای بی پایان ورزش بامدادی رادیو البرز رو شروع میکنیم. قبل از شروع ورزش امیدوارم که هوای معده و ریه خودتون رو عوض کرده باشید، چرا که انباشته شدن هوای کهنه باعث بزرگ شدن شکم میشه و معده و ریه هم تنفسش کمی سخت میشه. این ورزش رو باید در هوای آزاد، تغییر هوا رو باید در هوای آزاد انجام بدید. ورزش رو از سر شروع میکنیم، چرا که حساسترین عضو بدن ما مغزمونه که باید خیلی آرام آرام اون رو آماده کنیم برای یک حرکت. سر رو به چهار جهت حرکت میدیم. برای عوض کردن جهت حرکت سر رو به جای اول بر میگردونیم و حرکت بعدی رو شروع میکنیم. چپ، راست، به پشت و به جلو. وقتی به پشت میریم یعنی میخواییم آسمون رو نگاه کنیم. وقتی سر رو میبریم جلو یعنی میخواییم به زمین نگاه کنیم. حالا میتونیم سرمون نیم دایره بچرخونیم، کم کم شانه و دست ها رو هم بلند کنیم و بتونیم با این سه عضو بدن حرکتی رو انجام بدیم. چند بار این حرکت ها رو انجام بدید تا کاملا مطمئن بشید که آمادگی دارید برای حرکت بعدی. بعد میرسیم به دست ها، کمر، باسن و زانوی پا، کف پا و انگشتان پا. میتونیم این ورزش رو با دو تا دستا مانند کسی که در استخر شنا میکنه به جلو عقب ببریم، یا اینکه دستا رو به پایین دولاشیم بیایم پایین و به بالا. اگه شما دوچرخه ورزشی دارید سعی کنید که از دستکش برای ورزش کردن استفاده کنید، یه جوراب یا کفش کشی هم پاتون کنید که راحت تر باشید، مخصوص برای کسانی که هر روز ساعت روی کامپیوتر میشینن بهتره که این حرکا رو داشته باشن تا بتونن با یک روز خوب رو با ورزش آغاز کنن. مطمئن باشید که تا غروب توان بیشتری دارن، شاد و خوشحالتر خواهم بود. پیاده روی هم یادتون نره، سعی کنید موقع نشستن روی مبل، مخصوصا کسانی که ناراحتی پا، مایچه، رون دارن، پاشون روی مبل دراز کنن، هرگز پا رو آویزون نکنید. اگر میتونید یه بالش 1 سانتی کوتاه سعی کنید پرم باشه زیر پاتون قرار بدید تا پا راحت تر باشه. اگر ناراحتی کمر دارید، پا دارید، از تشک های فوتون ژاپنی استفاده کنید. سعی کنید با همه این امکاناتی که در اختیار داریم و میتونیم به توانایی های جسمی و روحی خودمون برسیم. از حمل بار سنگین بپرهیزید، چرا که بعد از 50 سالگی کوله پشتی سنگین رو باعث ناراحتی‌هایی مثل معده درد خواهد شد. بار سنگین باعث میشه که ما بتونیم مشکلات داخلی داشته باشیم. اما یادمون باشه اگه ما بخوایم ورزش کنیم به این توانایی‌های ما کمک میکنه و ما میتونیم جسم و جان سالمی داشته باشیم. پس خواهش میکنم که ورزش رو جدی بگیرید و ما هم از سلامتی شما خوشحال باشیم. گزارش میزان تسلط زبان انگلیسی در جهان منتشر شد. ایران اولین در خاورمیانه. سوئد پیش از 70% جمعیتش به زبان انگلیسی مسلط هستند. این آمار در سال 2012 تهیه شده و سوئد در رتبه اول قرار دارد. در خاورمیانه ایران در رتبه اول بهتر از دیگران است. مردان در خاورمیانه از زنان کمتر است. سازمان انگلیسی فهرست این آمار رو بعد از تحقیقی از گروه سنی، جنسیت، سن، شغل، تحصیلات نشون داده که جوانان بین 25 تا 35 سال تحصیل کرده بیشتر از همه گروه به زبان تسلط دارند. این تحقیق نشان میداد جوانانی که دیپلم دبیرستان دارند انگلیسی خوبی ندارند، چرا که این انگلیسی برای تحصیل آنها کافی نیست. در یک بررسی نشون داده زنان بیشتر از مردان به انگلیسی تسلط دارند. این ماندنده آن است که در اروپا، خاورمیانه و آمریکای لاتین تسلط زنان بیشتر از مردان است. در جنبندی نهایی جهانی 61% زنان و 59% مردان در سطوح مختلف به انگلیسی تکلم می کنند. از سوی دیگر مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان نشان می دهد دلیل بر تسلط نیست. فرد باید به منابعی مانند کتاب، روزنامه زبان را تقویت کند. تحقیق مفصل سازمان انگلیس فهرستی که در کشورهای غیر انگلیسی زبان سوئد با 70% اول است. دومین کشور دانمارک پیش از 67%، هلند سومین کشور 32.66% جمعیتش به انگلیسی تسلط دارن. دو کشور دیگر اسکاندیناوی هستن که فنلاند و نروژ در رتبه 4 و 5 هستن. زبان انگلیسی زبان دوم آنهاست. در واقع این کشورها از لحاظ تسلط زبان انگلیسی را به خود اختصاص دادن. با وجود پیشرفت کشورهای آسیایی مثل کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، آموزش زبان انگلیسی هنوز پیشرفت نکرده. تسلط زبان انگلیسی در کشورهای اروپای مرکزی با سرعت چشمگیری در حال پیشرفت است. در سنگاپور در میان کشورهای آسیایی 59% جمعیت انگلیسی را نسبتاً خوب صحبت می‌کنند و به تدریج انگلیسی به زبان اصلی مدارس تبدیل می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که تا یک دهه دیگر سنگاپور به بالاترین میزان انگلیسی تبدیل شود. در کشور همسایه سنگاپور، مالزی 57% و در هند و پاکستان 56%، در ژاپن 55% می‌رسد. آموزش زبان انگلیسی در چین نوپاست و 100,000 معلم انگلیسی در چین به یادگیری انگلیسی اشتغال دارند. از سنگاپور و مالزی به عنوان دو کشوری که تجربه موفقی در استفاده از زبان انگلیسی در مکالمات و رسمی اداری به عنوان زبان دوم رسمی کشور یاد می شود. در ضمن اهمیت زبان در کشورهایی که توریست بیشتر دارد تسلط چشمگیرتری دارد. این تحقیق نشان می‌دهد در 2020 2 میلیارد جمعیت جهان انگلیسی یاد می‌گیرند. در حال 35% مقالات آکادمیک‌های جهان به انگلیسی تولید می‌شود. این رقم در آینده نزدیک افزایشی چشمگیر خواهند داشت. در حال حاضر 35% مقالات آکادمیک جهان به انگلیسی تولید می شود. این رقم در آینده نزدیک افزایش چشمگیری خواهد داشت. این کمپانی یعنی انگلیس فهرستی در ضمن کمپانی های بین‌المللی بیشتری انگلیسی ها در تجارت تاکید می کنند. پژوهش نشون داده کشورهایی که سطح آموزش زبان انگلیسی را در بخش اقتصاد در میان سیاستمداران خود توسعه دادند در جذب سرمایه گذاری خارجی به مراتب موفق تر و رشد بیشتری داشتند. امیدوارم والدین ایرانی هم به این مسئله در کشورهای غیر انگلیسی توجه داشته باشند. دوستان شنونده، صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید که افتخار میزبانی رو داره روزهای شنبه و یک شنبه در خدمت شما باشه با برنامه متنوع دیگر. اما اشکالی که در کامپیوتر طبق معمول در رادیو خارجی به وجود اومده، یادآوری میکنم که تا دوباره کامپیوترمون شروع به کار بکنه، برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه ضبط خواهد شد و در فیسبوک رادیو البرز، در رادیو البرز در تارنمای ایران اینفو دات دیکو به مدت یک هفته موجود است. شما میتونید سر فرصت برنامه‌های بامدادی رادیو البرز رو از منابعی که اعلام کردم میتونید گوش کنید. اگر پیامی در رابطه با برنامه‌های رادیو البرز دارید، ما منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم با تلفن 27582212 و یا از طریق آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. اگر پیشنهادی، انتقادی دارید، ما در خدمت شما هستیم. آلمانی از زندگی 43 ساله خود در کنار یک مرد ایرانی عشایر میگوید. از زمانی که مادرش به جای قصه سیندرلا و شنل قرمزی داستان 1001 شب رو براش میخوند، تصمیم گرفت با مرد شرقی زندگی کند. او در 17 سالگی این کار رو عملی کرد و با دو فرهنگی این زندگی 43 ساله رو برای خود ساخت. این خانم 60 سال دارد. 43 سال است که با شوهر غیر مذهبی ایرانیش زندگی می کند. به کلمه غیر مذهبی شوهرش تاکید دارد، چون دوستان خودش دیده که در زندگی با یک ایرانی مذهبی و معتقد مشکل دارن. این خانم آلمانی در 17 سالگی با دانشجوی ایرانی ازدواج کرد. مادر ریکه به جای قصه آلمانی 1001 شب رو برایش میخواند. او میگوید: من هیچ وقت قصه آلمانی رو دوست نداشتم. دوست داشتم قصه 1001 شب رو مادرم بارها برایم بخواند. ناخودآگاه تصمیم گرفتم که شوهرم رو از همونجا داشته باشم. سرزمین 1001 شب، البته خانوادش با این ازدواج با غریبه مخالف بودن، چرا که شناخت آنها مثل امروز از ایرانیان کم بود، چرا که به او گفته بودن اگر او با یه ایرانی ازدواج کند، اولا باید مسلمان شود، دوم اینکه شوهرش بر او برتری دارد و امر و نهی میکند و در خانه همیشه پایین‌تر از شوهرش است، شوهرش خواهد بود. اما آیا واقعا چنین وضعی رخ داد؟ اون میگوید: به نظر من همش اشتباه بود، چرا که من با یک ایرانی مسلمان مذهبی ازدواج نکردم، چرا که دوستانی که من دارم با خانواده مذهبی ایرانی ازدواج کردن مشکلات زیادی داشتند. این خانم دو فرزند دارد: کیان مالته 34 ساله، ربکا مهرنگیز 31 ساله. انتخاب خانم برای این دو نام برای این دو زوج داستان عجیبی است. میگوید: یه شب خواب دیدم مادر شوهرم حالش خوب نیست. به ایران زنگ زدم، دیدم گفتن که حالش خوب است. روزی که دخترم به دنیا آمد، من به کامبیز شوهرم گفتم اسم دخترم قرار است ربکا یا ایزابل باشد، میخواهم مهرنگیز بگذارم اسم مادر شوهرم. همون موقعی که من خواب دیده بودم، همون موقع اتفاقی افتاده بود و مادر شوهرم همون روز فوت کرده بود، اما چون من باردار بودم به من نگفتن. شاید اون این خانم تنها ایرانی باشه که اسم مادر شوهرش را روی دخترش گذاشته، اما اون میگوید اگر این کار رو به خاطر این کردم که در سفرهای هر سالم به ایران از خانوادهش مهربانی بسیار دیدم. اون میگوید اولین باری که به ایران رفتم زیاد فارسی یاد نگرفته بودم، اما چنان به من محبت داشتن که من مشکل زبان رو فراموش کردم. اما شوهر من مشکلاتی در آلمان با خانواده من داشته است. اون میگوید من بیشتر جاهای ایران رو دیدم، سفر کردم و هرگز احساس ترسی نداشتم و یا چیزی شبیه اون، همیشه راحت بودم. اون میگوید هیچ وقت دروغگویی درباره ایران رو تاب نیاوردم. مثلا وقتی در 1987 کتاب بدون دخترم هرگز منتشر شد، نتوانستم ساکت بمانم. او به همراه 3 زن ایرانی و آلمانی دیگر کتابی به دنبال ردپای بتی محمودی نوشتن و منتشر کردن. او میگوید که ایرانی که من 1975 تا حالا شناختم با بتی محمودی، با نظر بتی محمودی خیلی فرق میکند. فارسی رو خیلی زود یاد گرفتم، چون زمانی که در وین با شوهرم آشنا شدم، شوهرم دوستان زیادی داشت. عادی بود که با آنها فارسی صحبت کند. برای من مشکل بود که همیشه حس میکردم بیرون هستم، چون زبان بلد نیستم. تصمیم گرفتم فارسی رو یاد بگیرم. به دانشگاه کلن رفتم پیش پروفسور فلاتوری که سالهاست ایشان فوت کردن. 6 ترم فارسی خواندم. خانم کامبیز میگوید زبان تنها برای وسیله برای گفتار نیست، بلکه کلیدی است برای فهم تمدن دیگر، و به همین دلیل او برای فهم بیشتر شوهر شرقیش تصمیم گرفت زبان را بیاموزد. 2 فرزند آنها با مادر آلمانی و با پدرشون فارسی صحبت میکنن. جالب اینجاست که همسر ربکا و دوست دختر کیان هر دو آلمانی هستن و در حال یادگیری زبان فارسی هستن. خانواده کامبیز از عشایر ایران هستن. ایشان میگویند مشکلات زناشویی ربطی به ملیت ندارد. او میگوید ما هم مثل زن و شوهرهای دیگر مشکل داریم، ولی ملیتی نیست. مشکلات دوستان با ما ربطی به ملیت ندارد، فقط مشکل آدم هاست. او میگوید اول مهمان ناخوانده برایم مشکل بود، اما بعدها با آن عادت کردم و همیشه هم حالا شب روز دوست دارم هر کی دلشان خواست هر ساعتی که دوست دارن به خانه من بیایند. زنان ایرانی راستی به راستی رئیس خانه هستند. برایم جالب بود در بین عشایر توی چادر مردان مثل موش نشسته بودند و زنان چه قدرتی داشتن. همیشه فکر میکنم در ایران آقایان پول در میارن و خانمها خرج میکنن، زنان مثل یک رئیس توی خونه هستند. همیشه جلوتر شوهر خود راه میروند، تصمیم میگیرند، کار میکنند. مادر شوهرم میگفت اگر قرار باشد روزی از این لباسهای یک رنگ یعنی روپوش با روسری سرم کنم، اصلا از خونه بیرون نمیرم. اون نمیتوانست بعد این همه حوادثی که در ایران افتاده را ببیند. تعارف را آلمانی ها یک دروغ میدانند، ولی برای من اینطور نیست. اون میگوید اگر در ایران چنین این وضع نبود و چنین نمیشد، دوست داشتم دوران بازنشستگی خود را در ایران بگذرانم. اگر حکومت تغییر کند، اون میگوید اگر می توانستم سفری به ایران داشته باشم و همیشه در اصفهان زندگی می کردم. اصفهان را خیلی دوست دارم. مطمئن هستم که در زندگی بعد از دوران بازنشستگی در ایران برای همیشه راضی خواهم بود. بزن باران بهاران فصل خونه، بزن باران که صحرا لاله گونه، بزن باران که به چشمان یار جهان تاریک و دریا واژه گونه، بزن باران که به چشمان یار جهان تاریک و دریا واژه گونه، بزن باران بهاران فتحمون، بزن باران که صحرا لاله دون، بزن باران که دین را دام کردن شکار خلق و سیده خون کردن، بزن باران خدا قاضی چی شد که با آن کس نمتنان کردن، بزن باران به نام حکیمی به زیر آور بای بای بومی نداره تشت جو باران پرستن، بزن باران که بس آیونی، بزن باران بهاران فتح خونه، بزن باران بزن باران و شادی بخشان را، به باران شوق و شیرین کن زمان را، امام قرد در خونه بیارم به پاک و پرچم رنگی کمان را، بزن باران که بی سبرن یارم نمان خاموش گریم که حب بار، بزن باران بشین حال و بگیر زدان حال بلند روزگارا، بزن باران سهاران فست خون، بزن باران که صحرا لاله گونه، بزن باران که دین را دام کردن شکار خلق و سین درخام کردن، بزن باران خدا بازی چی شد بنام کردن، بزن باران به نام حکومی به زیر آوار گای آزومی مدار تشت جو باران پرستن، بزن باران که وقت لای رودی، بزن باران بهاران فتح خون، بزن باران که صحرا لاله گون، در این دو هفته گذشته اتفاقی در ایران افتاد، یک انگشت در همبرگر، و این اتفاق فقط در ایران نیست بلکه در سراسر جهان میفته. من به چند تا از این خبرها که تازه‌ام هست اشاره میکنم. بله، انگشت در همبرگر خبرسازترین موارد پیدا شده در داخل غذا در دنیا، جدیدترین هم در همین قم بوده که یه زوج همبرگر خریدن و هنگام خوردن متوجه شدن که یه شی مانند یه تیکه گوشت در اون هست. با دیدن بند انگشت بسیار آشفته شدن، به سازمان بهداشت رفتن و کارخونه رو پلم کردن، اما مسئول کارخونه میگه که انگشت یک کارگر بود، ما همون روز 130 کیلو گوشت رو دور ریختیم ولی متاسفانه نمیدونستیم که در گوشتای دیگه رفته بود. به هر حال به چند موردم در دنیا اشاره داشته باشیم. موش داخل نان. استیون فورس 41 ساله در سال گذشته یه موش توی نونش که از شرکت مشهور انگلیسی کارخانه پریمیز خریده بود به دادگاه رفت و این حادثه چندشاور جریمه معادل 16821 پوند دست کارخونه گذاشت. آقای استیو این نون رو خرید، به خونه برد تا برای دوقلوهاش ساندویچ درست کنه. وقتی نون رو برید متوجه یه موجود 4 سانتی متری در گوش شد و که اونجا جا خوش کرده بود. یکی دیگر کله مرغ سرخ شده است. مکدونالد یکی از شرکت‌هایی که بزرگترین توزیع مواد غذایی رو در دنیا داره و ادعا می‌کنه که بهترین غذاها با کیفیت بالا رو در اختیار داره، اما موضوع خیلی هم درست نیست، چرا که یک مادر آمریکایی برای خرید تعداد تیک سوخاری به یکی از شعبه‌های مکدونالد رفت و تونست 100,000 دلار دریافت کنه. مکدونالد مجبور شد که این مشکل رو کلمه رو بپردازه، کلی یک مرغ سرخ شده در درون سوخاری ها. بله، چاقو بین ساندویچ. جان آگوستینوی 27 ساله بعد از اینکه از مترو نیویورک ساندویچی خرید نمیدونست قراره با چه چیزی روبرو بشه. او گاز اولی که زد یه چاقوی آشپزخانه در ساندویچش وجود داشت. بعد از این مسئله او دچار دلدرد شد و در بیمارستان بستری. کسی نمیدونه که او از رستوران شکایت کرد یا نه. قورباغه مرده در قوطی نوشابه. با پپسی آشنا هستید، حرفه اصلیش انواع نوشابه است و در کیفیت بالای محصولاتش هم به خودش میبالد. اما فرد دینگری انگلیسی بعد از یک روز کار سخت یک پپسی خرید با نوشابه. یک جریمه یک جرعه‌ای که به اون زد متوجه شعی در داخل قوطی شد. بله، بعد از خالی کردن قوطی متوجه یک قورباغه مرده شد. فرد صریحا با پلیس و تیم تحقیقات قضایی تماس گرفت. بعد از اون آزمایش شد. این قورباغه گفتن که سمی نیست و او از شرکت پپسی شکایت کرد. ما نمیدونیم که به نتیجه هم رسید یا نه. انگشت در فرنی. پیدا شدن انگشت در مواد غذایی چندین مورد دارد. یکی از جنجالی ترین انگشت کارگر در بسته فرنیس کلارنس استیون روز آمریکایی، فردی از فرنی که از فروشگاه خریده بود متوجه چیزی زیر زبانش شد و نیمی از فرنی را خورده بود. فکر کرد شکلات، اما بعد از دیدن اون و شستشوی اون متوجه شد انگشت یه انسان است. او از شرکت شکایت کرد، اما مسئول شرکت گفت انگشت مربوط به یه کارگره، ما هم جستجو کردیم و پیدا نکردیم، شکایت هم از او به جایی نرسید. سوسک در بسته. معمولا در هنگام خوردن چیپس و پفک به چیزی بر میخوریم و دقت هم نمی کنیم. این همون کاریست که مرد سنگاپوری انجام داد. او بعد از خوردن یه سوم از غذای خودش سوسک رو گاز زد، اما مزه بد اون باعث شد که او به شکایت کند. گفتن که این سوسک و تعدادی دیگه همیشه در تولید همراست و در ماهی هایم به کار می رود. شکایت این مرد سنگاپوری هم نتیجه ای نداشت. موش مرده در سس کاری. کیت پرد انگلیسی از جمله افرادی است که در میان خرید خود به چیز عجیبی برخورد. او بعد از خوردن سس کاری یک جسم نامعلوم دید و مشخص شد که موش مرده است. او و همسرش شیشه رو به مغازه بردن. مغازه دار از زن و شوهر معذرت خواست و شیشه رو به شرکت فرستاد. این اتفاقاتی که میبینید بسیار نادر، چند میلیون یکی اتفاق میافتد، اما شما که میخواهید از بسته مطمئن باشید قبل از استفاده اون رو در ظرف دیگه خالی کنید، مورد معاینه قرار بدید، بعد مصرف کنید، مخصوصا موادهایی که از کشورهای گرمسیر میخوریم. در همین دامار بارها نخ گونی را در نون دیدن، شاید چیزهای دیگری، اما بی توجهی در هر کاری دردسرسار است. از آقای شنیدم که در گیلان روز عروسی که بساط اجاق رو در زیر درختی برپا کرده بودن، موقع خوردن آقا متوجه کرم درخت شده بود، موقع خوردن فسنجون موقع کرم درخت شده بود. خوشبختانه همه چی به خوشی تموم شد. پس میبینید در همه جهان این اتفاقها میافتد. آنقدر هم تحت تأثیر این آقا قرار گرفته بود که هرگز فسنجون نمیخورد و اگر هم جایی به مهمونی میرفت خواهش میکرد که از درست کردن فسنجون خودداری کنید. بله، این نمونه کوتاه و کوچولویی از آن چه در جهان میگذرد. Thank you. خب دوستان عزیز، یک بار دیگه عرض سلام و صبح خیر دارم حضور شما همراهان خوب همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. یادآوری میکنم که برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه در آرشیو رادیو البرز موجوده. هر برنامه‌ای چه روزهای شنبه و یک شنبه ضبط میشه و در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک رادیو البرز، تارنمای ایران اینفو، داد دیکو به مدت یک هفته هست و شما میتونید گوش کنید. ما آماده شنیدن نظرات شما نسبت به برنامه روزهای شنبه و یک شنبه هستیم. رادیو البرز به خبرهای دانمارک، خبرهای مهم ایران به خصوص در زمینه نقض مستمر حقوق بشر در جمهوری اسلامی توجه ویژه خاصی داره و همینطور دادای اجتماعی و فرهنگی در جامعه دانمارک، جامعه ایرانی در خارج از کشور و به خصوص در داخل کشور همینطور توجه ویژه‌ای داره. در این زمینه اگر پیامی دارید ما آماده شنیدن هستیم. در رابطه با پخش ترانه‌های ایرانی هم اگر نظری دارید ما حتما استقبال میکنیم، چون خودم زیاد آشنایی با ترانه‌های ایرانی نداریم. ترانه‌هایی که از رادیو پخش میشه بر اساس موضوعی است که خوانده میشه و سعی میکنیم که با توجه به موضوع مطرح شده در رادیو و آهنگا رو انتخاب بکنیم و برای شما پخش بکنیم. چند لحظه دیگر خبرهای ایران و نخست من به آگاهی شما میرسونم، سپس دوست همکار خوبم آقای علی پاشا خبرهای دانمارک رو به اطلاع شما میرسونه و یا خبرهایی که در رابطه با ایران هست در مطبوعات دانمارک مطرح میشه همکارم به آگاهی شما میرسونه. در ضمن آقای علی پاشا مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوزه و شما میتونید خبرها رو که هر ساعت به صورت آنلاین مطرح میشه در این صفحه، شما میتونید با عضو شدن در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز، یا بهتر اسمشو بگم شما کافیه که اگر عضو فیسبوکین کافیه بنویسین دانسک پرسیسک یا فارسی بنویسین دانمارک نیوز، صفحه دانمارک نیوز میاد و شما میتونید عضو بشید و خبرهای جالب دانمارک رو شما پیگیری بکنید. خبری هم که هم اکنون صفحه اولشه، یک مرد دانمارکی برنده جایزه 135 میلیون کرون جکپات اورو جکپارت شد، برنده شد این آقای دانمارکی، خوش و بالش. ما هم تبریک میگم، امیدوارم که این جایزه رو همه هموطنان گرامی چه در شهر آهوز چه جای دیگه هستن نصیبشون بشه. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما رو نخست به خبرهای ایران و سپس به خبرهای دانمارک توجه شما رو جلب میکنم. Thank you. Thank you. به خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. نخست میپردازم به خبرهای در رابطه با ایران. پارلمان اروپا اعلام کرد یک هیئت مرکب از 5 نماینده این پارلمان امروز شنبه برای شرکت در 4th دوره نشست گفتگوها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تهران سفر خواهد کرد. بنابر گزارش سایت پارلمان اروپا، سفر هیئت پارلمان اروپا به ایران حدود 1 هفته به طول خواهد کشید. گزارش ها حاکی است که هیئت مذکور با ریاست خانم تاریا کرونبرگ قرار است در تهران در مورد تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی و نیز نگرانی‌های موجود از وضعیت حقوق بشر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتگو کنه. رئیس پارلمان اروپا هم روز گذشته جمعه اعلام کرد اعضای هیئت اعزامی این پارلمان به تهران در نظر دارند با خانم نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه ساخاروف دیدار کنند. بنابر گزارش خبرگزاری تلویزیون دی پی آی آلمان، با اشاره به آقای مارتین شورتس، با اشاره به اینکه قرار است این هیئت پیامای تبریک به این مناسبت رو به خانم ستوده و آقای پناهی تحویل دهد، افزود اگر مقامای ایران اجازه دیدار با آنها را ندهند، هیئت اعزامی فوراً ایران را ترک خواهد کرد. نسرین ستوده فعال حقوق بشر از حدود 2 سال پیش زندانی است و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده است. جعفر پناهی سینماگر ایرانی پس از انتخابات سال 88 به اتهام‌های امنیتی به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شد. فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از جایزه ساخاروف برای خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی توسط پارلمان اروپا استقبال کردند. عبدالکریم لایچی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر دادن این جایزه را پیروزی بزرگی برای خانم ستوده، آقای پناهی و تمامی مدافعان حقوق بشر ایرانی دانست. آقای لایچی علاوه بر این از وضعیت سلامتی خانم نسرین ستوده که از حدود 10 روز پیش در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده علیه خود دست به اعتصاب قضا زده است، ابراز نگرانی کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا فوراً او را آزاد کند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، روز چهارشنبه گذشته دومین گزارش خودشو در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد. در این گزارش احمد شهید بار دیگر تاکید میکنه که جمهوری اسلامی ایران همچنان در اجرای تعهداتش به عنوان یک امضا کننده میثاق‌های بین المللی ناکام بوده و وضعیت حقوق بشر در ایران تغییری نکرده است. این گزارش تصریح میکنه که دسترسی به آنچه در ایران میگذرد همواره با مشکلات روبرو است. گزارش همچنین حاکی از آن است که ایران در رده نخست جهان در مورد روزنامه‌نگاران زندانی قرار دارد. بنابر گزارش احمد شهید، حدود 40 روزنامه‌نگار همراه با 32 فعال حقوق بشر و حقوقدان همکنون در ایران زندانی هستند. در همین حال نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به گزارش احمد شهید، منابع این گزارش را فاقد صلاحیت خواند و گفت که این گزارش بدون دیدار از ایران تنظیم شده است. این در حالی است که احمد شهید میگوید جمهوری اسلامی هنوز به وی اجازه نداده است از ایران دیدار کند. عفو بین الملل اعدام 10 نفر را در روز دوشنبه گذشته در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر به شدت محکوم کرد. عفو بین الملل در بیانیه گفته است که با این اعدام ها تنها در 10 ماه گذشته بیش از 360 تن در ایران اکثراً در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند. این بیانیه افزوده که چنین اعدام‌هایی خانواده‌های محکومان را دچار رنج و آزار بیش از حد می‌کند، در حالی که تأثیری واقعی بر کاهش این گونه جرایم ندارد. خانواده سعید صدیقی، یکی از اعدام شدگان، گفتند که تصور می‌کردند اعدام او برای مدتی به تعویق افتاده، اما نه تنها در همان مدت او را با اعدام نمایشی شکنجه کرده بودند، بلکه از اعدامش هم در ساعات آخر مطلع شدند. حکم مجازات شلاق یک متهم به برقراری روابط نامشروع روز چهارشنبه گذشته در میدان اصلی قائمشهر به اجرا درآمد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از معاون دادستان قائمشهر، این مرد 26 ساله که متهم به برقراری رابطه مشروع شده، بنا به رأی دادگاه به 99 ضربه شلاق در ملای عام و تا 10 سال محرومیت از اشتغال در مشاغل دولتی و غیر دولتی از جمله شهرداری و تاکسیرانی محکوم شده است. خبرگزاری رویترز از قول منابعی میگوید شرکت نفتی رویال داچ شل در صدد است بدهی 1.4 میلیارد دلاری خودشو به ایران با خرید و ارسال غلات به ایران بپردازه. بر پایه این گزارش شرکت شل میکوشد قراردادی را با شرکت آمریکایی کارجیل، شرکت عظیم فروش غلات، امضا کنه. رویترز میگوید شرکت شل نتوانست تا پیش از اول ژوئیه، یعنی 11 تیر ماه گذشته که اتحادیه اروپا معاملات بانکی و نفتی با ایران رو تحریم کرد، بدهی خود را به شرکت ملی نفت ایران تسویه حساب بکنه و نگران است که با گذشت زمان بهره زیادی نیز به بدهیش افسوده شود. خبرگزاری رویترز می‌افزاید که شرکت شل باید موافقت آمریکا، بریتانیا و هلند را کسب کنه که در شرایط تشدید تحریم‌های ایران کار دشواری است. یک زن تایوانی تبار در آمریکا به جرم فروش تجهیزات نظامی با کاربرد دوگانه به ایران به 2 سال زندان محکوم شده است. دادستانی امریکا علیه یک ایرانی و یک اماراتی فراری نیز اعلام جرم کرده است. محمد رضا شانه‌ساز از معاونان سازمان غذا و داروی ایران میگوید اقلام داروی زیادی در گمرک انبار شده و منتظر تامین ارز مرجع هستند تا ترخیص بشه. وی به خبرگزاری مهر گفته که تحریم‌ها بر روی واردات دارو تأثیر ندارد و اگر ارز مورد نیاز تامین نشه، اگه ارز مورد نیاز تامین بشه، شرکت‌های وابسته به این سازمان میتونن داروی کشور رو تامین کنن. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردن که مواد دارویی و غذایی شامل تحریم‌ها نمیشه. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان علی یزدانی به خبرگزاری کار گفته که تانکرداران سوخت در شهر اصفهان در اعتراض به میزان کرایه خودشون برای جابجایی سوخت اعتصاب کردند. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، تانکرداران از چهارشنبه شب دست از کار کشیدند که سبب کاهش سوخت رسانی و ازدحام شدید مردم در پمپ بنزینای شهر اصفهان شده است. دادستانی سیرجان از بازداشت 4 نفر به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان نظام در فیسبوک خبر داده است. مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب سیرجان، در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، انتشار عکس‌های بدون حجاب را هم در فضای مجازی جرم دانسته است. به گفته یه دادستانی سیرجان، قبلا هم کسانی در ارتباط با فعالیت در فیسبوک بازداشت و به حبس محکوم شدند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک معلم بسیجی در منطقه سرباز در استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه به ضرب گلوله کشته شد. اداره آموزش و پرورش این استان نام این فرد را محمد اسلامی ذکر کرد. روز جمعه نیز دو بسیجی در انفجاری در مقابل مسجدی در چابهار کشته شدند. به گفته یه مسئولان، فردی که میکشید وارد مسجد بشه خودش را منفجر کرد. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی گروه جندلا را مسئول آن انفجار معرفی کردند و روز یکشنبه گذشته دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد 3 نفر از اعضای زندانی گروه جندلا در ارتباط با بمب‌گذاری روز تاسوعا در سال 89 اعدام شدند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که با دستور حراست وزارت ورزش و امور جوانان، حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی برای تماشای مسابقات والیبال مردان تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است. بر اساس این گزارش، خانوما در فصل‌های گذشته بدون هیچ مشکلی وارد سالن مسابقه والیبال مردان در رده‌های باشگاهی و ملی می‌شدند. به نوشته خبرگزاری فارس، در سال‌های اخیر و در دوران مدیریت سازمان تربیت بدنی، ممنوعیت حضور زنان در سالن‌های والیبال به صورت مقطعی و تنها برای برخی از مسابقات اعلام می‌شد. مطابق مقررات فدراسیون جهانی والیبال، تصمیم وزارت ورزش و امور جوانان ممکن است میزبانی ایران در رقابت‌های لیگ جهانی را با تهدیداتی مواجه کند. یک تلویزیون جدید در خارج از کشور، تلویزیون رها. مدیر این تلویزیون جدید رها روز پنجشنبه در یک نشست خبری در شهر لندن در انگلستان آغاز به کار این تلویزیون را اعلام کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تلویزیون با هزینه امیرحسین جهانشاهی، بازرگان ایرانی و بنیانگذار جنبش موج سبز تأسیس شده و هدف خودشو ترویج آزادی و دموکراسی در ایران اعلام کرده. در این نشست خبری گفته شد که برنامه‌های تلویزیون رها هر روز در ساعت 16:30 به وقت لندن به مدت 4 ساعت بر روی ماواره و اینترنت پخش می شود. بر اساس این گزارش علی اصغر رمضانپور معاون وزارت ارشاد در زمان وزارت احمد مسجد جامعی مدیر و سردبیر این تلویزیون جدید است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارشی اعلام کرد دولت احمدی نژاد در 7 سال گذشته از محل صادرات نفت خام 531 میلیارد دلار درآمد داشته که تقریبا نصف درآمدهای نفتی ایران در 100 سال اخیر است. بنابر گزارش دیگربان این گزارش اعلام کرده که میزان درآمدهای نفتی ایران از زمان کشف و تولید نفت در دوره مظفرالدین شاه تا پایان سال گذشته به 1116 میلیارد دلار رسیده است. آنطور که در این گزارش آمده درآمد نفتی ایران از سال 1357 یعنی از زمان انقلاب تا سال 1384 خورشیدی یعنی زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد 445 میلیارد دلار و در 7 سال اخیر معادل 531 میلیارد دلار بوده. بر اساس گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد نفتی ایران در سالهای 58 تا سال 60 رقمی معادل 35 میلیارد دلار، دوره نخست وزیر موسوی 110 میلیارد دلار، دوره هاشمی رفسنجانی 141 میلیارد دلار و دوره خاتمی رئیس جمهور سابق 157 میلیارد دلار بوده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از گزارش خود آورده که طی 7 سال گذشته 484 میلیارد دلار صرف واردات شده است. آنطور که گزارش این مجمع نشان میده حدود نیمی از درآمدهای نفتی ایران در 100 سال اخیر در دوره احمدی نژاد به دست اومده، اما تقریبا تمامی این درآمد از سوی دولت احمدی نژاد هزینه شده است. احمدی نژاد از سال 84 با حمایت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در ایران با تقلب به قدرت رسید و در سال 88 نیز به عنوان نامزد پیروز انتخابات با تقلب معرفی شد که منجر به ادامه دولت وی برای 4 سال دیگر شد. رهبر جمهوری اسلامی در این 7 سال بارها از سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات دولت احمدی نژاد حمایت کرده و به حامیان خود توصیه کرده که حامی وی در همه زمینه‌ها باشند. انتقادها از دولت احمدی نژاد که در 2 سال گذشته چنان افزایش چشمگیری داشته که خود خامنه‌ای هم کمتر حاضر شده طی مدت به صورت علنی به حمایت‌های خود از وی ادامه بده. روزنامه اسرائیلی از قول مخالفان دولت سودان نوشته که کارخانه مهمات‌سازی این کشور بمباران شده در مرکز پایتخت سودان یعنی خارتوم. این کارخانه‌ای که بمباران شده متعلق به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است. این روزنامه با استناد به گزارش‌های خارجی افزوده که این کارخانه با هدف مسلح کردن سازمان فلسطینی حماس ساخته شده است. دولت سودان روز چهارشنبه اسرائیل را متهم به دست داشتن در حمله به کارخانه مهم‌سازی یارموک کرده و از شورای امنیت سازمان ملل خواست این اقدام را محکوم بکنه. دولت اسرائیل از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اسرائیل را متهم کرد که به سازماندهی حمله به این کارخانه کرد، اما در مورد گزارش روزنامه اسرائیلی تا کنون واکنشی نشان نداده است. همونطور که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، یک شبکه تلویزیونی مخالف جمهوری اسلامی در لندن کار خودش رو شروع کرد و مدیر این تلویزیون علی اصغر رمضانپور، سردبیر تلویزیون هست، گفتگوی کوتاهی را با رادیو فرانسه داره که به اتفاق هم دیگه میشنویم. تلویزیون رها با این هدف راه اندازی شده که جناح‌های مختلف منتقد و مخالف دولت ایران و گروه‌های از مردم ایران که این امکان رو ندارن که از درون سیستم تحت کنترل و سانسور دولتی ایران حرف‌های خودشون رو بزنن، رسانه‌ای داشته باشن تا بتونن مسائل خودشون رو مطرح بکنن و همینطور از اخبار و اتفاقاتی که در ایران رخ میده بدون سانسور و پوشش دولت برخوردار بشن. این تلویزیون توسط گروه‌های از برنامه‌سازان و روزنامه‌نگاران مستقلی اداره میشه که عمدتاً در خارج از ایران زندگی می‌کنند، اما استفاده می‌کنند از کمک و همکاری گروه‌های از روزنامه‌نگاران مستقل که در درون ایران کار می‌کنند. بنابراین ما شبکه‌ای از این همکاران رو داریم. هدف این گروه این هست که بازتاب بدن رنگین کمانی از نگاه‌ها و نظراتی رو که به طور مختلف در درون جناح‌های مختلف مخالف دولت ایران وجود داره. رها تقریبا میشه گفت که نخستین تلویزیونی هست که از نظر ما از آن مردم ایران هست، به این معنا که ما شبکه‌های فارسی دیگری رو که داریم مثل بی بی سی و نظایر اون، اینها اگرچه به فارسی برنامه پخش میکنن ولی متعلق به یک دولت دیگه هستن. شبکه‌های فارسی زبان دیگه هم در خارج از کشور داریم ولی اونها این جامعیت رو که بتونن جنبه‌های مختلف رو پوشش بدن ندارن و بیشتر یک جور وان من شو هستند یا اینکه بیشتر متمرکزن روی جنبه‌های سرگرمی. ما در حال حاضر پخش برنامه‌هامون رو طریق ماهواره یوتلسات آغاز کردیم که 4 ساعت برنامه رو پخش می‌کنیم که 1 ساعت اون به طور زنده است که اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و تفسیر اخبار و بخش‌های دیگر اون برنامه‌ای است در زمین‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که خودمون تولید و پخش می‌کنیم. گزارش دیگری را به حضور شما تقدیم میکنیم که در رابطه با روابط ایران و آمریکا است که شایع سفر علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه دوران رفسنجانی و همینطور مشاور خامنه ای رهبر جمهور اسلامی در امور بین الملل به همراه حسن طایب یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به آمریکا تاکنون مقامات هر دو کشور این خبر رو تکذیب کردند. توجه شما را به گفتگوی نیما راشدان با رادیو فرانسه در این رابطه جلب می‌کنم. با آنکه شایع سفر علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل همراه حسن طائب فرمانده اطلاعات سپاه به آمریکا با مأموریت مذاکره با ایالات متحده اوج گرفته است، تاکنون مقامات هر دو کشور این خبر را تکذیب کردند. روزنامه نیویورک تایمز چند روز پیش خبر داده بود که دولت‌های آمریکا و ایران نسبت به مذاکره مستقیم در برای پرونده هسته‌ای ایران با یکدیگر توافق کردند. روزنامه لومون چاپ پاریس نیز روز گذشته به این امر اشاره داشت که دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی طی سال‌های اخیر به ویژه در کشور سوئیس در چهارچوب آنچه دیپلماسی موازی خوانده می‌شود با یکدیگر گفتگو کردند. در این حال برخی رسانه‌های اینترنتی نوشتند که شایعه حضور دکتر ولایتی در آمریکا و مذاکره با مقام‌های این کشور باعث پایین آمدن نرخ ارز در ایران شده است. در برنامه چشم‌انداز امروز همراه هستیم با آقای نیما راشدان، تحلیلگر سیاسی در مسائل ایران، مقیم سوئیس. آقای راشدان، نظر شما در مورد شایعه سفر آقای ولایتی به امریکا و مذاکره مستقیم با این کشور، اون هم در روزهایی که چیزی به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نمونده، چه هست؟ بله، ممکنه درست باشه، ممکنه هم که درست نباشه. یعنی به باور من فرقی هم نمیکنه اگر آقای دکتر ولایتی رفته باشه آمریکا که هیچ مدرک و سندی وجود نداره که این اتفاق افتاده، و یا اگر ایشون نرفته باشه و کل اینها شایعه باشه، که باز این هم با قطعیت نمیشه گفت. متاسفانه دولت ایران برخلاف کشورهای آزاد اساسا دولتش وظیفه این نه تنها نمیبینه که چنین اخباری رو به روزنامه‌نگاران بگه، بلکه روزنامه‌نگاری هم که تلاش میکنه تحقیق کنه رو میگیرن و زندانی میکنن و بعضن مثل خانم زهرا کاظمی به قتل میرسونن. اما در همین متن که شما خوندی چند تا چیز مختلف اومد بود. یکی این که آیا ایرانی ها و آمریکایی‌ها دیپلمات‌هاشون در ژنو یا سوئیس مذاکره کردن، که خب می‌دونیم کردن، یعنی در زمان آقای جورج دبلیو بوش دولت آمریکا شروع کرد مذاکره مستقیم با ایران و یک سری بسته‌های تشویقی که تا الان هم غیر قابل باور از لحاظ کارشناسان ارائه کردن ایران که برنامه غنی‌سازی اورانیومش رو متوقف کنه. بحث دوم این است که آیا تماس‌های غیر رسمی میان مراکز تصمیم‌گیری در ایالات متحده آمریکا و مقامات ایرانی وجود داره؟ که قطعا وجود، ما منازعه‌ای نداشتیم در طول حداقل چند دهه گذشته که درش اساسا هیچ تماسی وجود نداشته باشه. ایالات متحده آمریکا غرب یا کلا منازعات دیگه بیش از جنگ جهانی دوم نبوده ابعاد جنگ و تخاصم. ما میدونیم که آقای رودولف هست در هواپیماش داشت میرفت با مقامات انگلستان مذاکره کنه. طالبان الان سالهاست داره مذاکره میکنه با ایالات متحده آمریکا در قطر، در جای دیگه. یعنی میخوام بگم که یک گفتگوهای وجود داره و همیشه هم وجود داشته. حتی اگر مقامات جمهوری اسلامی ایران هم اصرار نداشته باشن با اینکه با آمریکا و غرب گفتگو کنن، در ایالات متحده آمریکا، در غرب، در اتحادیه اروپایی گروه‌ها، افراد، شرکت‌های لابی وجود دارن که میرن اونجا و درخواست میکنن از اینکه آقا شما بیان ما کمکتون میکنیم با فلان قانونگذار، فلان اتحادیه مذاکره کنید. منافع مشخص دارن. من این مثال برای شما بزنم، بعد از اینکه آقای قذافی در لیبی سقوط کرد، یک آرشیو بسیار بزرگی از اسناد همکاری گروه‌های بسیار معتبر PR و گروه‌های لابی بسیار بزرگ در واشنگتن و گروه‌های تاثیرگذار روی سیاست در اتحادیه اروپا منتشر شد که نشون می‌داد گروه‌های با آقای قذافی کار می‌کردن، بعضن ماهیانه $500,000 دستمزد دریافت می‌کردن برای اینکه مثلا چهره قذافی رو بهبود ببخشن، زمینه ملاقات با یک قانونگذار آمریکایی رو فراهم بیارن. می‌خوام بگم که اینا همیشه بوده، در سایر مجازات بین‌المللی هم بوده، کمکی هم با آقای قذافی و یا نازی ها ظاهر نکرد. آقای راشدان، اصلا آیا آقای ولایتی و طائب امکان سفر و ورود به خاک امریکا رو داشتن؟ آقای طائب رو حدس میزنم که خیر، یعنی ایالات متحده آمریکا قطعا این کار رو نمیکنه، به خاطر اینکه اگر دولت آقای اوباما بیاد یک چنین ریسکی رو کنه و با آقای طائب اجازه بده که وارد ایالات متحده آمریکا بشه، آقای اوباما با اختلاف زیاد انتخابات رو خواهد باخت. فکر میکنم در تاریخ چند دهه گذشته هیچ رسوایی بزرگتر از این نباشه که یک فردی رو که خب میدونیم و در لیست تحریم است و متهم به جنایت علیه بشریت هست رو شما آورده باشید. من فکر میکنم که یه مقداری حتی پذیرش این که آقای طائب رفته باشه ما آمریکا قدری با منطق سیاست و با شناختی که ما از ایالات متحده آمریکا داریم در تضاد. اگر به لحاظ بیلان نگاه بخوام بکنیم، هیچ کس تا کنون در میان رسای جمهوری چند دوره اخیر کار رو بر ایران انقدر سخت نکرده که آقای اوباما کرد. خیلی براش ریسک سیاسی بزرگیه که قبول کنه که مثلا فرض بفرمایید فردی بیاد از ایران مثل آقای طائب یا مثل آقای ولایتی که حتی رفتی به دولت ایران هم نداره و نماینده آقای خامنه ای در این شرایط که دو کاندیدا دارن برای 100 تا 200 تا رأی در کانتی‌های مختلف مثلا ایالت اوهایو می‌جنگن، این یک چنین ریسک بزرگی سیاسی رو بکنن و دست به قضا الان صحبت کنن. اگر فرض رو بر این بذاریم که این شایعه به صحت و سوق نزدیک‌تر هست، آیا انتخاب آقای ولایتی و طائب از سوی آیت الله خامنه ای انتخاب‌های درست و مناسبی میتونسته باشه برای مذاکره با امریکا؟ من فکر می‌کنم کسانی که اسم آقای طائب رو این وسط کشیدن بر اساس یک سناریوی کاملا مشخص روابط عمومی اسم رو وسط آوردن و دلیل موفقیت سناریوشون همینه که الان من و شما داریم راجع به این اسم صحبت می‌کنیم. ولی نه، آقای ولایتی هم به هر حال از افرادی است که مورد وثوق آقای خامنه ای است، علاوه اونجا به عنوان یک چهره حضور داره در تشکیلات آقای خامنه ای. منتها من نمی‌دونم، آن چیزی که شنیده میشه از مقامات ایالات متحده آمریکا در محافل نیمه خصوصی و خصوصی این است که ظاهرا حوزه رابطه با ایالات متحده آمریکا را افرادی مثل قاسم سلیمانی و فرماندهان رده بالای سپاه خصوصا در نیروی خود درش تنظیم میکنن. خانم دکتر رایس وزیر خارجه اسبق آمریکا رسما جایی گفته که من تلاش داشتم با آقای منوچهر متکی مذاکره کنم، قاسم سلیمانی به من شخصا پیغام داد که متکی کاری نیست و اگه شما میخواید مشکلاتتون تو عراق حل بشه باید با شخص من صحبت کنید. به هر حال دیدگاهی که در ایالات متحده آمریکا وجود داره راجع به مدیریت روابط خارجی اون بخشش که مربوط به آمریکا میشه اینه، یعنی حتی که شما در اون مقاله نیویورک تایمز هم دقت کنید گفته میشد که از یک سورسایی در کادرهای بالای سپاه پاسداران، یعنی سپاه یک جزء لاینفکت جعبه و این مجموعه گفتگوهای ایران و آمریکا از اول هم بود. آقای خامنه‌ای تمایل داره که گفتگو با ایالات متحده آمریکا رو به افرادی از سپاه پاسداران و نیروی قدس بسپاره و فکر میکنم برای این کارش دلیل داره و دلیلش اینه که ما کوتاه نمیایم و شما این افراد رو میشناسین و شما ضرب شست این آدم‌ها رو جای مختلف دنیا چشیدین میدونید. فکر می‌کنم یکی از مهمترین عواملی هم که وضع روابط ایران و آمریکا رو به اینجا کشونده همینه که آقای خامنه‌ای اصرار کرده برای اینکه سرباز و ژنرال بفرسته برای صحبت. شاید یه مقدار دور از ذهن باشه، ایالات متحده آمریکا با این منابعی که در اختیار داره، با این درصدی از اقتصاد بین‌المللی، با این نیرو جنگ‌افزاری که در تاریخ بشر بی‌سابقه است به لحاظ ابعادش و حضورش جای مختلف دنیا رو بشه اینجوری عرض کنم تهدید کرد و با این رویه باش برخورد کرد، می‌بینیم الان کار رو به اینجا کشوند. با سپاس از آقای نیما راشدان، تحلیلگر سیاسی در مسائل ایران مقیم سوئیس. اما توجه شما را به چند خبر در سایر کشورهای جهان جلب می‌کنم. نخست وزیر سابق ایتالیا که بر اساس حکم دادگاهی در شهر میلان به اتهام تخلفات مالیاتی به 4 سال زندان محکوم شده، روز گذشته جمعه این حکم را غیر واقعی و دارای اهداف سیاسی توصیف کرده است. مقام‌های میانمار یا برمه روز گذشته جمعه شمار کشته شدگان درگیری‌های 6 روز اخیر در غرب آن کشور را 64 نفر اعلام کردند. درگیری‌ها در برمه یا میانمار یک شنبه هفته گذشته پس از آن آغاز شد که گروه‌هایی از اقلیت مسلمان در اعتراض به نبود امکانات در روستاهایشان اقدام به تظاهرات کردند و با شهروندان بودایی درگیر شدند. مشاور عالی ضد تروریسم کاخ سفید از اتحادیه اروپا برای تروریست ندانستن گروه حزب الله لبنان به شدت انتقاد کردند. به نوشته یک روزنامه معتبر آمریکایی، جمهوری اسلامی ایران به کوشش گسترده برای توسعه شبکه‌های اطلاعاتی خود در سراسر افغانستان دست زده و سعی می‌کنه که خلأ ناشی از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را پر بکنه. وال استریت ژورنال در گزارشی که روز گذشته منتشر شد می‌گوید هرچند پول‌هایی که ایران در افغانستان خرج می‌کنه به پای میلیاردها دلاری که آمریکا هزینه کرده نمیرسه، اما توانایی جمهوری اسلامی برای اجرای برنامه‌های اساسی و کار با افغان‌ها بر نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور می‌افزاید، نفوذی که در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران می‌تواند علیه منافع ایالات متحده آمریکا به کار بره. آتش‌بس 4 روزه به مناسبت عید قربان در سوریه روز گذشته جمعه بارها از سوی طرف‌های درگیر شکسته شد. انفجار یک بمب کار گذاشته شده در یک خودرو در نخستین روز اعلام آتش‌بس در نزدیکی شهر دفشوک دمشق 5 کشته و حدود 30 زخمی را بر جای گذاشته است. پرداخت بیش از 1 میلیارد دلار غرامت دیگر به کویت تصویب شد. سازمان ملل برای پرداخت غرامت حمله عراق به کویت روز پنجشنبه با پرداخت 1.9 میلیارد دلار غرامت به 5 شرکت کویتی موافقت کرد. این کمیسیون از محل 5% عوارض بر صادرات نفت عراق، خسارت ها و غرامت های حمله سال 90 صدام حسین به کویت رو میپردازد. اما توجه شما را چند لحظه دیگر به گزارشی در رابطه با کشور مصر جلب میکنم که آیا مصر در آستانه یک انقلاب تازه قرار داره که پروفسور مهدی مظفری استاد دانشگاه شهر آهوس و استاد روابط بین الملل با رادیو فرانسه در این مورد گفتگو کرده است که چند لحظه دیگر توجه شما را به گفتگوی پروفسور مهدی مظفری استاد دانشگاه با رادیو فرانسه جلب می‌کنم. دموکرات مصر امروز تصمیم گرفتن در اعتراض به قانون اساسی تازه‌ای که در حال تدوینه در برابر پارلمان این کشور دست به تظاهرات بزنند. البته اپوزیسیون مصر یا در واقع کسانی که انقلاب مصر رو آغاز کردند به این اعتراض دارند که کمیسیون قانون اساسی در انحصار اسلامگرایانه و هفته گذشته هم تظاهرات این اپوزیسیون که با شعارهای انتقادی از سیاستهای محمد مرسی و اخوان المسلمین به خیابانها ریخته بودند با خونریزی پایان یافت. آقای مهدی مظفری، شما کارشناس مسائل خاورمیانه هستید. این مسائل دو چیز رو مشخص میکنند: یکی ناتوانی رئیس جمهوری مصر در رو در روی با نیروهای لایک، ارتش و نهادهای امنیتی، و دیگری مشکلات او با اعضای حزب خودش یعنی اخوان المسلمین و سلفیون تندرو. در چنین شرایطی آیا نمیشه پیش بینی کرد که مصر در آستانه یک انقلاب تازه قرار گرفته؟ بخش عمده مشکلاتی که آقای محمد مرسی باش مواجه هست نتیجه نفس و کیفیت خود انقلاب مصر هست. از یک دید کلی انقلاب ها یا با رهبری هستند و یا بدون رهبری. انقلاب های با رهبری مثل انقلاب بلشویک به رهبری لنین، انقلاب چین به رهبری ماو و انقلاب اسلامی در ایران به رهبری خمینی، اینها در فاصله زمانی نسبتا کوتاهی میتونن اقتدار خودشون رو مستحکم کنند و کشور و مردم کشور رو در خدمت خودشون در بیارن. انقلاب های بدون رهبری انقلاب هایی هستند که زمان های نسبتا طولانی در پیش روی دارند تا اینکه تثبیت بشند، مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب مشروطه در ایران که به عروج شخصیت های نظامی اقتدارگرا و مقتدر مثل ناپلئون و مثل رضا شاه در ایران منجر میشه. از این رو آقای مرسی یک شخصیت فرهوری نیست مثل لنین، ماو، خمینی که بتونه این انقلاب رو شخصا هدایت کنه. و اتفاقا امروز آقای مرسی در پایان نماز در مسجد همین مسئله رو هم قاعدتا ناگاهانه ابراز داشته و میگه ان ابناء مصر علی قلب رجل واحد، یعنی فرزندان مصر مثل آن میماند که در دل یک فرد واحد هستند. آیا این فرد واحد کجاست و کیست؟ این مسئله مهم آقای مرسی است. آقای مظفری، اپوزیسیون مصر به این اعتراض دارند که قانون اساسی تازه نه تنها همچون در زمان حسنی مبارک بیشتر جنبه شعاری خواهد داشت، بلکه در عمل از قوانین اسلامی یا شریعت پیروی خواهد نمود که برابری حقوق زن و مرد رو به رسمیت نمیشناسه. در پیوند با بالا گرفتن موج افراطی‌گری، یک خانم آموزگاری در مصر موهای دو تا شاگردش رو به دلیل اینکه اونها نمیخواستن حجاب بر سر بکنن بریده، که البته با شکایت پدر یکی روبرو شده و آموزش پرورش اونجا هم یک ماه حقوقش رو قطع کرده. آیا تصور میکنید که در چنین شرایطی اپوزیسیون لایک و لیبرال و دموکرات توانایی اینو خواهند داشت که بار دیگه همون کاری رو انجام بدن که به واژگونی حسنی مبارک انجامید؟ در مصر کنونی اصولا قانون وجود نداره. حتی آقای مرسی که به رأی مردم انتخاب شده بر اساس هیچ قانون اساسی انتخاب نشده. اصولا اختیاراتی ایشون مشخص نیست، حدود مسئولیت ایشون مشخص نیست و از این رو هست وقتی که حکم میده که دادستان کل کشور کنار بره، دادستان کل کشور میگه آقا شما کی هستید؟ شما در نهایت رئیس قوه مجریه هستید و من تابع قوه قضاییه هستم. حتی تفکیک قوا هم جای دیده نمیشه. این است که مسائلی که شما بهش اشاره کردید در مورد این خانم آموزگار و مسائل دیگه میشه گفت یک آنارشی متشکل هست. امنیت هنوز در مصر وجود داره، مردم رفت و آمد میکنند، اقتصاد در حال جولان هست، ولی اصولا هیچ کس نمیدونه که به چه قانونی و به چه معیاری و به چه ضابطه‌ای باید احترام بگذاره و حدود خودش چیست. این است که در این شرایط معلوم نیست که آینده مصر به چه سو بره. آیا انقلاب دیگری در پیش خواهد بود یا اینکه آقای مرسی مجبور بشه دو راه رو انتخاب بکنه، یا همین راهی رو که در حال حاضر داره و این رو ادامه بده با این خطر که مردم واقعا علیه سلفی‌ها، لائیک‌ها، نیروهای امنیتی علیه ایشون بشورن. راه دیگر این که مثلا ایشون با ارتش همپیمان بشه و مخالفین خودش رو سرکوب بکنه، که این منجر به این میشه که ارتش دست بالا را خواهد داشت و مجددا ما برمیگردیم به یک نوع حکومت نظامیان. این است که در این شرایط هیچ سناریوی قابل پیشبینی وجود نداره. آقای مرسی در بن‌بست قرار گرفته در حال حاضر، به ویژه به خاطر همین که هیچ چارچوبی وجود نداره که این چارچوب ها رو این در هم بشکنه و یا اینها رو استحکام ببخشه. از این رو چه به طرف لایک ها بره که این بعید به نظر میرسه و چه به طرف سلفیون بره که اونها به هر حال از نظر حکومت اسلامی و دیدهای کلی در مورد شریعت با ایشون موافق هستند، باز مشکلش حل نخواهد شد. این است که در حال حاضر بحران زدگی مصر مثل همین بحران زدگی فرانسه بعد از انقلاب کبیر که سالها طول کشید تا اینکه کنوانسیون اومد، از خودم روبسپیر اومد، مردم رو گردنشون زد، بعد از مسائل دیگه‌ای که بعد از انقلاب کبیر فرانسه پیش آمد تا اینکه بالاخره در 1804 ناپلئون عروج کرد. آیا ما شاهد چنین صحنه‌ای خواهیم بود یا اینکه در دنیای مدرن یک رویکردهای جدیدی به وجود خواهند آمد که برای دانشگاهیان، برای محققان و کسانی که به مطالعه انقلاب‌ها علاقه‌مند هستند یک تجربه جدیدی باشه؟ از اون سپاسگزارم آقای مهدی مظفری. یادآوری میکنم که شما استاد روابط بین الملل در دانشگاه دانمارک هستید و همچنین کارشناس مسائل خاورمیانه. نماشونه سرام ونگ ونگ خدا شمع زادی بیمه تا به دار درشونه صدای زنگ خدا شمع زادی بیمه که من چار به داره برار بیرم خدا شمع زادی بیمه دم به دم خبرش یار بیرم خدا شمع زادی بیمه خدا شمع زادی بیمه خدا شمع زادی بیمه بزن لاله تنالش بلاره خدا شمزادی بیمه بزود تکت خونش بلاره خدا شمزادی بیمه بزن لاله کسان چرا بیره خدا شمزادی بیمه غیر بکش بره کابیره خدا شمزادی بیمه خدا شمزادی بیمه خدا شمزادی بیمه عزیزون شامرزا چون ننازه عزیزون شامرزا چون ننازه او هوا چه دل نوازه کوره ببینن چه سر فرازه، کوره ببینن چه سر فرازه، هجر هیشینی یک دنیا رازه. شما مرزا ابو دور ادارو اچو دور شرشر او دور روزو اشو دور هجار که بگردی تموم دنیا، ای جانی قشنگ تر از شامرزا. تموم کیچه و خونه ی دله، تموم کیچه و خونه ی دله، او نواشونه میونه کله. شامرزا ابوه دور داروه چوه دور، شرشوره اوه دور روزوه شوه دور. شما ایرانیان مقیم دانمارک، از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. دانمارک خواستار کاهش سهم خود در تامین بودجه اروپا است. نخست وزیر دانمارک روز پنجشنبه گذشته هشدار داد اگر در خصوص سهم کشورش در تامین بودجه اتحادیه اروپا تخفیف داده نشود، بودجه سال 2014 تا 2020 اتحادیه اروپا را وتو خواهد کرد. به گزارش اکسترا بلد از کوپنهاگ، هل تورینگ اشمید روز پنجشنبه در جمع اعضای کمیسیون پارلمانی در امور اروپایی گفت: چیزی که ما خواستار آن هستیم این است که سهم کشور ما در تامین بودجه اتحادیه اروپا کاسته شود. ما نباید کاهش سهم کشورهای ثروتمند اروپایی را در تامین بودجه این اتحادیه جبران کنیم. دانمارک هواپیمای شناسایی خود را در ساحل سومالی متوقف می‌کند. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از یونان پستن، دولت دانمارک روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد این کشور در تلاش برای مقابله با دزدان دریایی در خلیج عدن یک هواپیمای شناسایی در ساحل سومالی را در سال گذشته مستقر کرده بود را متوقف می‌کند. این هواپیمای شناسایی از ژانویه برای یک دوره دو ماهه در عملیات گشتزنی هوایی در قالب ماموریت‌های نیروهای ناتو علیه دزدان دریایی در خلیج عدن مشارکت می‌کرد. 12500 فرصت شغلی در دانمارک ایجاد می شود. اکسترا بلدا هله تورینگ اشمید نخست وزیر دانمارک گفت در سال جدید 12500 فرصت شغلی در مشاغل بخش خصوصی و دولتی در سراسر دانمارک ایجاد خواهد شد. در این قانون جدید به کارفرمایان اجازه استخدام نیروی کار جدید داده می شود. کشور دانمارک 5 آمبولانس به بیمارستان شهر حلب سوریه کمک کرد. به گزارش روزنامه اویسن دانمارک، دانمارک 5 آمبولانس همراه با یک مقدار وسایل تجهیزات طبی به بیمارستان شهر حلب در سوریه کمک نمود. یکی از آمبولانس‌ها توسط یک سازمان خصوصی برای کمک پرداخت شده است، اما مابقی آمبولانس‌ها را افراد عادی کمک گرفته شده است. مردم شهرهای کوپنهاگ، اودنسه، آغوس نیز به پناهندگان سوری لباس گرم هدیه دادند. برگزیده شدن رهبر سوسیولوژی دانمارک برای وزارت اقتصاد هله تورینگ اشمید نخست وزیر دانمارک روز سه‌شنبه به ترمیم کابینه پرداخت. بر این اساس انت ویالمسن رهبر جدید سوسیالیست های این کشور در ائتلاف با دولت است، به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده است. شمار وزیران حزب سوسیال های مردم در هیئت دولت دانمارک به 6 تن رسید. ویندوز 8 وارد بازار دانمارک شد. شب گذشته به وقت دانمارک مایکروسافت حسابی برای آخرین ویندوزش سنگ تمام گذاشت. به جای برگزاری یک مراسم معرفی ساده، روی ویندوز 8 را در دانمارک برگزار کرد. مایکروسافت طی یک مراسمی در نیویورک ضمن نمایشی بخشی از ویژگی‌های ویندوز 8 این سیستم عامل را به طور رسمی وارد بازار کرد. برای خرید این محصولات در دانمارک با شرکت تلیا در تماس باشید. قیمت محصولات لبنی در دانمارک دوباره گران می شود. به گزارش پولیتیکن، شیر و لبنیات در حالی که همه در انتظار کاهش قیمت بودند، در یک هفته گذشته بار دیگر گران شد و افزایش قیمت چند درصدی را تجربه کرد. خشکسالی گسترده در ایالات متحده به کشت غلات در این کشور به سختی آسیب رسانده است. از عوامل افزایش قیمت شیر و لبنیات در دانمارک و اروپا می باشد. کارشناسان پزشکی دانمارک نانهای فانتزی بیشتر از نانهای افراد را چاق می کنند. به گزارش یولند پوستن، بر اساس مطالعات صورت گرفته با مصرف نانهای باگت، قند خون افراد به میزان 2 تا 3 برابر افزایش پیدا می کنند. نانهای حجیم فانتزی بیشتر از سایر نانهای تنوری در چاقی افراد مؤثر هستند. نرم افزار کنترل تلفن همراه با حرکت چشم در دانمارک تولید شد. یک شرکت دانمارکی نرم افزار طراحی کرد که به وسیله آن می توان تلفن همراه یا دستگاه تبلت را با حرکت چشم کنترل کرد. سان جوانسن، مدیر اجرایی شرکت آی تی تراب، روز چهارشنبه گذشته گفت با این نرم افزار می توان با حرکت چشم کتاب‌های دیجیتالی را ورق زد یا گیم بازی کرد. بر پایه این گزارش، هرگاه چشم کاربر به انتهای صفحه مطالعه شده می‌رسد، کتاب دیجیتالی ورق خواهد خورد. همچنین هنگامی که کاربران نگاه خود را از صفحه تلفن همراه با تبلت مجهز به این نرم افزار برمی‌دارند، صفحه تاریک می‌شود. این نرم افزار اوایل سال آینده راهی بازار خواهد شد. پیشبینی اولین برف زمستانی در پاییز امسال دانمارک. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از تی وی 2 دانمارک، پاییز با همه رنگ‌های زیبا و طبیعتش بی‌نظیرش در دانمارک با خود سرمای تاریکی و بارش‌های فراوانی به همراه می‌آورد. به ویژه که امسال تابستان هم چندان گرم نبود و نیامده به سر آمد، اما گویا زمان زیادی تا بارش اولین برف زمستانی و سفید شدن زمین باقی نمانده است. هواشناسی تی وی 2 دانمارک اعلام کرد از زمان بارش اولین برف زمستانی خبر داد. دانمارک پنجشنبه 25 اکتبر اولین برف را به خود دید. پرداخت دستمزد 3 کرون برای 1 ساعت کار در دانمارک. یولند پوستن، دستمزد کارگران شرکت نساجی در کامبوج که لباس‌های سفارشی فروشگاه‌های هوئم را در سوئد می‌دوزند، 3 کرون در ساعت از شبکه 4 تلویزیون سوئد ضمن دادن این گزارش اعلام کرد. این مبلغ نمیتواند مخارج یک خانواده در کامبوج را تامین کند. تعدادی از کارکنان زیر بار قرض هنگفت برای امر معاش خود رفتن. یکی از افرادی که تلویزیون 4 با آن صحبت میکرد دارای 3 فرزند مجبور است که برای تامین هزینه خود خانواده 70 ساعت در هفته کار کند. در خانه‌ای که او کار میکند در سال گذشته 250 تن از کارکنان در طی 2 روز از ضعف و شدت کار بیهوش شدند. وزنیاکی دانمارکی فاتح جام کرملین شد. کارنیو وزنیاکی، بانو پرصلابت دانمارکی تنیس بانوان جام کرملین را از آن خود کرد. در بازی‌های پایانی جام کرملین قهرمانی دانمارک در برابر سامانتا استوشور استرالیایی قرار گرفت و در نهایت 2-1 حریف استرالیایش را مغلوب کرد. وزنیاکی، بانوی شمالی که جهان، در آغاز فصل تنیس پیش از مسابقه مسکو تنها در مکان 11 قرار داشت. حال دوشنبه مشخص می شود که پس از فتح جام کرملین چه مکانی را از آن خود خواهد کرد. وزنیاکی 22 ساله سن دارد و از سال 2005 وارد رقابت‌های تنیس حرفه‌ای شده است. وی تاکنون نزدیک به 13 میلیون دلار در مسابقات تنیس از آن خود کرده است. بهای مواد سوختی در دانمارک بار دیگر کاهش یافت. فیسبوک دانمارک نیوز: بهای بنزین در حال کاهش است. امروز بهای بنزین 95 که از 12 کرون بالاتر بود به 1 کرون کاهش به 11 کرون رسیده است. در این هفته در مجموع 1 کرون از بهای بنزین کاسته شده است. بهای گازوئیل نیز امروز 1 کرون دانمارکی کاهش یافت. و آخرین خبر این هفته دانمارک: جشن هالووین، شب شیطان در دانمارک. هالووین یکی از جشن‌های سنتی مغرب‌زبین است که مراسم آن در شب 31 اکتبر برگزار می شود. بسیاری از افراد در این شب لباس های عجیب و غریب مرسوم می پوشند. کودکان برای جمع‌آوری نبات و آجیل به در خانه های دیگر می روند. جشن هالووین بیشتر در کشورهای آمریکا، ایرلند، اسکاتلند، کانادا مرسوم است. این جشن را مهاجران ایرلندی و اسکاتلندی در سده 19 با خود به قاره آمریکا آوردند. یکی از نمادهای هالووین یک کدوی تنبل تو خالی است که برای آن دهان و چشم به صورت ترسناک درآورده شده و با روشن کردن شمع درون کدوی تنبل به آن جلوه ترسناک داده می شود. با سپاس از همکارم آقای علی پاشا که خبرهای در رابطه با ایران و دانمارک به آگاهی شما رسوند، یادآوری میکنم که خبرهای بیشتر رو شما میتونید در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز دنبال کنید. با عضو شدن در این صفحه فیسبوک دانمارک نیوز میتونید اطلاعات بیشتری را در رابطه با جامعه دانمارک کسب بکنید. چشماتو میبستی یه دنیا چشم راحت بود، تو ذهنم آخرین تصویر تمنای نگاهت بود. تو سمت اوج میرفتی، زمین پای منو میبست، تو رو دست کسی دادم که میدونم حواسش است. با این که نیست این روزا حضور تو چه ملموسه، یکی اینجا پر از گله شب عکساتو میبوسه. یه وقتایی که دلتنگم، یه روزایی که دلگیرم، یکم آبوش تو باشه چقدر آروم بگیرم. میخوام سرگرم دنیا شم، شاید یادم بره دردم، واسم سخته نمیتونم به خونه بی تو برگردم، بسم سخته نمیتونم به خونه برگردم. تمام باورم اینه تو بی انداز زیبایی، میشه آغوش تو حس کرد، میشه فهمید این جایی، یکی هر شب تو رویامه نگاهش مثل آتیشه، یکم وقتی که میخنده شبیه عکس تو میشه، با این که نیستی این روزا حضور تو چه ملموسه، یکی اینجا پر از گریه شبا عکسا تو میبوسه، یه وقتایی که دل تنگم، یه روزایی که دلگیرم، یکم آغوش تو باشه چقدر آروم بگیرم، میخوام سرگرم دنیا شم، شاید یادم بره دردم، واسم سخته نمیتونم به خونه بی تو برگردم، واسم سخته نمیتونم به خونه برگردم. که نیستی این روزا حضور تو چه ملموسه، یکی اینجا پر از گریه شبا عکسا تو میبوسه. در ادامه برنامه مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت، بعد از اون هم گفتگوی بی بی سی با یک استاد دانشگاه گلاتاسرای ترکیه داره که روز یک شنبه گذشته برای شما پخش کردیم که دوباره امروز شنبه برای شما پخش خواهیم کرد. و در پایان برنامه امروز طنزهایی را از آقای عالی پیام، آقای حالو، برای شما در نظر گرفتیم که تقدیم حضورتون میکنم. اما یادآوری میکنم که نیمه شب امشب وقت تابستانی به اتمام میرسه، وقت زمستانی آغاز میشه، یعنی فردا 28 اکتبر در اروپا و در دانمارک وقت زمستانی به این معنی آغاز میشه که عقربای ساعت یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد. برنامه بامدادی فردا یک شنبه به وقت جدید زمستانی خواهد بود که اختلاف ما با ایران دوباره به 2.5 ساعت خواهد رسید. فعلا امروز تا نیمه شب اختلاف ما با ایران 1.5 ساعت است. چند نظر دیگر توجه شما رو به مجله بهداشت و سلامت جلب میکنم. فا فواید ناشناخته نوشابه. نوشابه یکی از نوشیدنی‌های محبوب این روزای بسیاری هم دوست دارن که روزی یک لیوان بنوشن. در حال حاضر بسیاری از متخصصان تغذیه اون رو منع کردن، اما مطلبی درباره مضر بودن اون داریم که نوشابه روی اعصاب مرکزی بدن تأثیر میگذارد و در داروهای کاهش وزن استفاده می شود. نوشابه روی کارکرد قلب تأثیر دارد. امینو اسید طبیعی که روی ضربان قلب تأثیر می گذارد ماهیچه ها را تنظیم می کند. اما هنوز شک بسیاری در مفید بودن نوشابه وجود دارد. گروهی شکر رو که در نوشابه می تواند به انرژی تبدیل شود و سبب ساخت ماهیچه ها گردند، البته این ویتامین های مصنوعی و عمل اصلی را انجام نمی دهند. اسید ارگامیل برای تولید ماهیچه ها مفید است، اما پزشکان اونو تایید نکردن. نوشابه برای تمیز کردن دستشویی، نوشابه را به عنوان نوشیدنی های خوشمزه یاد میکنیم، اما به راستی جرم های دستشویی و تمام سطوح سرامیک چینی را از بین میبرد. اسیدی در این نوشابه وجود دارد که همه باکتری ها کثیفی ها را از بین میبرد. اگر یک ساعت قبل نوشابه رو توی دستشویی بریزید، یک ساعت بعد بشورید، از تمیزی تعجب خواهید کرد. پاک کردن چربی و روغن گریس از لباس کافیه که کمی نوشابه رو روی چربی لباس بریزید و آن رو بشویید، پاک می شود. فشار خون یه بیماری قلب و عروق است. خطر حمله یا سکته مغزی برای کسی که میزان فشار خون او 8.5 تا 13 و باشد، با کسی که فشار خون اون 7.5 تا 11.5 باشد، احتمال سکته مغزی را کاهش نوشیدن در فشار خون باعث به هم زدن فشار خون می شود. کسانی که فشار خون 8.5 تا 13 دارن با کسانی که فشار خون 7.5 تا 11.5 دارن، احتمال سکته مغزی در کسانی که نوشابه استفاده می کنن در سطح بالاست. منظور به این بوده. البته نوشابه هایی که ما نوشابه های رژیمی هم داریم چنین خطری ندارن. نوشابه به عوامل هضم غذا، کسانی که برای هضم غذا نوشابه می نوشن باید بدونن که نه تنها کمکی نمی کند، بلکه دستگاه گوارش بدن نیاز به نوشابه ندارد و نباید به خاطر هضم آن را مصرف کرد. از این به عنوان خنک کننده استفاده می کنند و می توانند خنک کننده یا نوشیدنی دیگری را جایگزین نمایند. نوشابه خطر سکته، پژوهشگران 2500 نفر از سن 9 سالگی به بالا رو مورد آزمایش قرار دادن. در نهایت کسانی به طور منظم در روز نوشابه مصرف می‌کردن در خطر ابتلا به سکته بالا قرار داشتند. عوامل پوسیدگی دندونم، نوشابه گازدار و هر روز خوردن با تنقلات باعث صدمات جبران ناپذیری مخصوصا در دندان و پوسیدگی آن در جوانان خواهد شد. نوشابه باعث پوکی استخوان، مشکلات اسکلتی در سن پایین، ایجاد حساسیت پوسیدگی های روی مینای دندان را به دنبال دارد. امیدواریم که خانواده ها در لیست خرید برای بچه ها این رو ننویسند. مطلب دیگه ای هم که خدمتون دارم درباره زایمان طبیعی یا زایمان سزارین کدوم بهتر است. به طور کلی زایمان یه واقعی مهم در زندگی یک زن است. بعد از زایمان طبیعی و هوشیار بودن مادر و در آغوش گرفتن فرزند، تأثیرات شگفتی در مادر دارد. سزارین موقعی که باید اتفاق میافتد که مادر قادر به زایمان طبیعی نباشد و برایش خطرساز و غیر ممکن باشد، تن به سزارین میدهد. در حاملگی های طبیعی کودک در هفته 37 تا 42 حاملگی به وجود میاد، زایمان مادر و فرزند وضعیت طبیعی دارن. زایمان طبیعی برتری هایی دارد که در سزارین مادر طی زمان نصف خون نصف خون خود را از دست می دهد. در زمان سزارین مادر نصف خون خود را از دست می دهد، ولی در زمان زایمان طبیعی خطر بیهوشی مادر رو تهدید نمی کند، چون داروهای بیهوشی نه برای فرزند و نه برای مادر مفید نیست. در زایمان طبیعی مادر خیلی زود کودک رو می بیند و از سلامت و اطمینان حاصل می کند. بروز مشکلاتی نظیر یرغان، کمخونی در نوزادان سزارینی بیشتر از نوزادانی است که با زایمان طبیعی به دنیا می آیند. مدت بستری شدن و استراحت مادر در زایمان طبیعی کمتر از مادری است که با سزارین فرزند خود را به دنیا آورده است. مادر طبیعی زودتر می تواند به حال طبیعی درآید، اما مادر سزارینی بر اثر فشار در زایمان مجبور است که تخلیه تنفسی داشته باشد. به همین علت کودک به اقدامات تنفسی هم نیاز دارد. بله، به همین دلیل کودک نیازی به اقدامات تنفسی دارد. چند نکته‌ای به خانم باردار برای خانم‌های باردار داریم برای اطمینان از سیر طبیعی ها و تأمین سلامتی خود. فرزندتون حتما به طور مرتب در دوران بارداری به مراکز بهداشتی و درمانی ماما یا پزشک مراجعه کنید، به توصیه های پزشکی توجه داشته باشید، استفاده از تکنیک های پیشرفته مانند سونوگرافی برای ارزیابی جنین و مادر ضروری است، طبق نظر پزشک عمل کنید و ترس و هراس بیمارد را از زایمان خودتون دور کنید. دو تا مطلب کوچیکم دارم که براتون میخونم. یک مرد هندی که همتون هم شنیدید برای دومین بار برنده عنوان پیرترین پدر دنیا در سن 96 سالگی شد. دو سال قبل در 94 سالگی فرزند پسری به دنیا آمد. همسرش 54 ساله است. او در بیمارستان در 31 مایلی دهلی زایمان داشته. پدر از تعجب خندید. او میخواسته در گذشته کارمند عالی رتبه بشه، اما تمام اون کشاورز بوده و رژیم غذایی دارد شامل بادام و شیر، او را قادر کرده که در این سن صاحب فرزند بشه. یک جفت پلنگ به نامهای زدیق و اندره از باغ وحش لیسبون در کشور پرتغال به منطقه حفاظت شده سوچی در روسیه انتقال پیدا کردند. این انتقال تحت برنامه تولید مثل نسل پلنگ ایرانی است. ما در ایران 400 نوع از این پلنگ داریم. در حالی که دولت ایران به زنان و دختران هشدار داده که در مورد ازدواج با اتباع خارجی داده، حیوانات زیبا و کمیاب ما دست به یک کار عظیم زدن و پیشگام شدن برای تولید نسل. البته معلوم نیست که چند سال دیگه این پلنگ های ایرانی از پرتغال یا روسیه با نام های تقلبی سر در بیارند و صادر شوند. Oh, جوانه خواهد به سرایت غم اجران تو یا نه ای تیر غمت را دل عشاق نشانه جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه قبل از اینکه مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز رو به آگاهی شما برسونم، یادآوری میکنم که نیمه شب امشب عقربای ساعت یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد، به عبارتی وقت زمستانی شروع میشه. فردا برنامه ما با وقت زمستانی خواهد بود. چند لحظه دیگر توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. می‌پردازم نخست به لیگ برتر فوتبال ایران. متاسفانه بار دیگر پرسپولیس شکست خورد و یکی از بازیکنان تیم پرسپولیس بعد از شکست، آقای پولادی بازیکن پرسپولیس، شیشه رختکن و شکست. هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته دنبال شد. در حساس‌ترین دیدار پرسپولیس در ورزشگاه باهنر کرمان و در حضور حدود 9000 تماشاگر به مساف مس این شهر رفت و 2-1 شکست خورد. البته این شکست پرسپولیس پنجمین شکست این تیم هست که با حاشیه‌های مختلفی رو دنبال داشته که مهدی رستم‌پور نگاهی داره به هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران. شکستی که پرسپولیس خورد بار دیگه باعث شد که هواداران پرسپولیس ضمن سر دادن نام علی کریمی که از سوی مربی این تیم کنار گذاشته شده، خانه برکناری سرمربی پرتغالی تیم پرسپولیس شدند. برخی هواداران پرسپولیس در پایان بازی صندلی‌های ورزشگاه کرمان رو شکسته و سمت مربی این تیم پرتاب کردند. این پنجمین شکست پرسپولیس در فصل جاری لیگ برتر فوتبال بود. در این بازی مصطفی شجاعی دوبار با دو شوت غافلگیرانه و زیبا برای مس کرمان گلزنی کرد. تک گل پرسپولیس هم مهدی مهدوی‌کیا از روی ضربه کاشته به ثمر رساند. به این ترتیب پرسپولیس 14 امتیازی باقی ماند و به رده 14 جدول سقوط کرد. اما مس کرمان با این برد به رده 11 رسید. ابراهیم قاسم‌پور سرمربی مس کرمان در نشست خبری خود پس از بازی گفت که امروز از پرسپولیس فوتبالی ندیدم. فکر میکنم اختلاف سرعت ما، یعنی مس کرمان و پرسپولیس، برخلاف اظهارات سرمربی پرتغالی تیم پرسپولیس ربطی به اختلاف ارتفاع تهران و کرمان نداره، بلکه پرسپولیس کند بازی میکنه. برای ماجرای پولادی و تماشاگران مس، به دلیل شعارهایی که علیه مرداد پولادی بازیکن سابق مس کرمان سر داده میشد، سرمربی تیم ملی فوتبال تیم پرسپولیس که پرتغالی هست، مرداد پولادی رو در همون نیمه نخست تعویض کرد. مرداد پولادی در واقع مدافع چپ تیم ملی فوتبال ایران هم هست. فصل قبل هم در دوران سرمربیگری بلاسوویچ از مس کرمان جدا شد و نیم فصل دوم لیگ برتر رو به طور کامل از دست داد. مرداد پولادی در پایان بازی درباره حوادث بازی مقابل مس کرمان گفت. پولادی به خاطر آنکه تماشاگران با او خوشرفتاری نکردن عصبانی بود. من برای حفظ جانش تعویضش کردم. البته این گفته سرمربی تیم پرسپولیس است. مرداد پولادی پس از تعویض زودهنگامش، اونم نیمه اول، به سمت نیمکت ذخیره‌ها نرفت، بلکه مستقیم راهی رختکن شد و طبق گزارش ایسنا با مشت به شیشه رختکن زد و آن را شکست. این اتفاق باعث شد که دست پولادی دچار جراحت بشه. پس از این اتفاق مأموران نیروی انتظامی می‌خواستن او را بازداشت کنند، اما با وساطت سرپرست پرسپولیس به تنظیم صورت جلسه اکتفا کردند. پولادی در این باره به خبرنگاران گفت: درباره توئینا به خودم نمی‌خواهم حرفی بزنم. اما خانواده من چه گناهی کردن که باید این فحشا را بشنوند، که باید این حرفا در ورزشگاه زده بشه؟ به رخکن رفتم تا شنونده این توهینا در ورزشگاه کرمان نباشم. وقتی هم به رخکن رفتم، چون چیز کفش فوتبال پایم بود، روی سرامیک رخکن سر خوردم و دستم به شیشه اصابت کرد و به بیمارستان منتقل شدم. قرار شد در بازگشت به تهران تحت عمل جراحی قرار بگیرم، چون تا دستم، رگ‌های دستم آسیب دیده. حالا نتایج بقیه بازی‌های هفته لیگ برتر رو به آگاهی شما میرسونم. بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران از روز پنجشنبه گذشته شروع شد و روز گذشته جمعه ادامه پیدا کرد. داماش گیلان که میزبان گهر درود بود، موفق شد که مهمان خودش را با نتیجه 1-0 شکست بده. اما بازی مهم و خیلی مهم هم بود در اصفهان بود که سپاهان میزبان تراکتورسازی تبریز بود، که تراکتورسازی تبریز موفق شد سپاهان رو با نتیجه 4-1 شکست بده. پیکان هم با زباهن 2-2 مساوی شدن. آبیای تهران هم 2-1 نفت تهران رو شکست دادن. استقلال تهران 2، نفت آبادان 1. بازی‌های روز گذشته که 5 دیدار انجام شد، نتیجه بازی مس و پرسپولیس که گفتن، پرسپولیس مهمان مس کرمان بود که میزبان موفق شد تیم تهرانی رو با نتیجه 2-1 شکست بده. سایپای کرج یا البرز موفق شد که نفت آبادان و برزیلیای ایران رو با نتیجه 1-0 شکست بده. ملوان انزلی هم 1-0 راهن رو شکست داد. فولاد خوزستان موفق شد فجر سپاسی شیراز رو 2-1 شکست بده. سبای قم که میزبان هرمزگان بود، موفق شد میزبانش رو با نتیجه 1-0 شکست بده. بازی لیگ متوقف میشه برای دیدار مهم مقدماتی جام جهانی 2014 که روز 24 آبان ماه ایران میزبان ازبکستان هست. بازی خیلی مهمیه که اگر ایران ببره، تا حدی رفتنش به جام جهانی تقریبا تضمین میشه. و قطر هم از گروه ایران میزبان تیم لبنان هست که لبنان در خانهش تیم ایران رو با نتیجه 1-0 شکست داد. اما بازی های عقب افتاده لیگ برتر فوتبال ایران روز سه‌شنبه آینده دنبال میشه، که سه‌شنبه آینده ساعت 17:45 به وقت ایران استقلال میزبان پیکان هست، راهن میزبان مس کرمان، سپاهان میزبان گهر درود میباشه، که بازی عقب افتاده لیگ برتر رو این سه دیدار انجام میشه، که در واقع میشه گفت 6 تیم هستن که باید با هم بازی کنن. اگر استقلال ببره، میاد مسلما بالای جدول لیگ برتر فوتبال ایران. هندبال ایران دو سال پس از کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی 2010 میلادی از سیر سعودی خودش فاصله گرفته. مجید کلاهدوزان داور بین‌المللی هندبال از وضعیت هندبال ایران و فعالیت‌های خودش با رادیو دوچه ولت گفتگو کرده است. این گفتگو رو برای شما در نظر گرفتیم که چند لحظه دیگر پخش میکنیم در رابطه با افت هندبال ایران و همینطور در مورد داوری و فعالیت‌های هندبالی خودش با رادیو دوچه وله گفتگو کرده است. تا چند لحظه دیگر. هندبال ایران دو سال بعد از کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی 2010 از سیر سعودی خود فاصله گرفت. مجید کلاهدوزان داور بین‌المللی هندبال در گفتگو با فرید اشرفیان از وضعیت هندبال ایران و فعالیت‌های خود در عرصه هندبال جهان می‌گوید. با درود بر آقای مجید کلاهدوزان داور بین‌المللی هندبال در ایران. آقای کلاهدوزان، هندبال ملی ایران در سالهای گذشته همیشه یا با کوپل داوری کلاهدوزان کربازچی و یا با تیم ملی هندبال ایران که به فینال مسابقات آسیایی گوانجو رسید مطرح بود. از آخرین وضعیت خودتون و فعالیت خودتون در عرصه داوری بین‌المللی برامون تعریف کنید. ما الان دیگه داریم خودمون آماده میکنیم برای مسابقات باشگاهی آسیا که از اول نوامبر در کشور قطر برگزار میشه که دعوت شدیم. خوشبختانه بعد از اونم برای اوایل دسامبر برای مسابقات قهرمانی زنان آسیا در کشور اندونزی انتخاب شدیم که دیگه داریم کار آماده سازیمون انجام میدیم. چون یک ماه پیش در مسابقات نوجوانان آسیا در کشور بحرین حضور داشتیم که خیلی عملکرد خوبی به جا گذاشتیم و قبل از اونم در مسابقات جوانان جهان در جمهوری چک اونجا حضور داشتیم که فکر کنم موفقیت خوبی به دست آوردیم. منظورتون از ما آقای کلاهدوزان چه کسانی هست؟ ما دو نفریم، ما کوبلی هستیم که من و آقای علیرضا موسویان هم از تبریز که دو در داوران خوب ایران و آسیا هست که خوشبختانه ما حدود 8 ماهی هست با هم کوب شدیم و اولین مسابقه بین‌المللی هم مسابقات لیگ قطر بود که خوشبختانه فینالش هم قضاوت کردیم. بعد از امیدم جوانان جهان بود و بعد نوجوانان آسیا، الان داریم ادامه میدیم باش. همانطور که در ابتدا اشاره شد، شما سالها در کنار آقای محسن کربازچی کوپل داوری بین‌المللی هندبال رو تشکیل داده بودین. آیا این زوج دوباره دیگه با هم نخواهد بود؟ ببینید، این تصمیمی که فدراسیون جهانی هندبال آسیا و فدراسیون هندبال ایران گرفتن، خب ما اگه میخواستیم نماینده داشته باشیم باید این کار رو انجام میدادم که می‌سلاحیدا کمیته داران فدراسیون ایران با مشورت با آسیا و جهان انجام دادن در کشور جده در اوایل سال میلادی این تصمیم گرفتن که من فکر کنم کار خوبی هم بود. حالا میگم تو آقای کرباسی در شرط کاری که باید انجام میداد و کارمنده کارخونه دوبا هم بود و قبولی مسئولیت سرپرستی تیم فوتبال، حالا متاسفانه دیگه ما از هم جدا شدیم و خوشبختانه یه فوتبال خوب هم الان من پیدا کردم. این نکته نیز بدون شک جزو اخبار عجیب و غریب ورزش ایران هست که یک داور بین‌المللی هندبال ایران یک دفعه تبدیل میشه به سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در لیگ برتر فوتبال ایران. از دیدگاه شما این انتقال عجیب رو چطور میشه توصیف کرد؟ خب ما خودمون برای مسابقات قهرمانی مردونه واسه در جده که شانس انتخابی برای المپیک هم اونجا برای ما خیلی زیاد بودن بگم به طور قطع 100%. ما باید اونجا میرسیم که متاسفانه یه هفته به مسابقات مونده آقای کرباسی. خب این مسئولیت حالا به عهده‌اش گذاشتن یا قبول کرد دیگه، این شرایط پیش اومد. چون میگم کارمند کارخونه ذوب‌آهن هست، چون گفتن از کارخونه ذوب‌آهن این نفر انتخاب کرده بودن که خب متاسفانه قبل از این مسابقه یه هفته مسابقات مونده این جا به جای انجام شد و ما هم نتونستیم در اون مسابقه قهرمانی مردان آسیا که در جهت بود حضور پیدا کنیم که به ضررمون شد جهت حضور در المپیک و مسابقات قهرمانی جهانی که الان 2013 در کشور اسپانیا هست. حالا یک نگاهی هم بکنیم به وضعیت هندبال ملی ایران در حال حاضر، اوضاع رو چطور می‌بینین کلا؟ ببین هندبال ایران خب متاسفانه ما در نوجوانان و جوانان این دوره خیلی بد عمل کردیم و ناکام بودیم. ما دورهای قبل مخصوصا در نوجوانان جزء تیمای اول یه دوره اول دوم و سوم بودیم، نوجوانان هم دو سه دوره، جوانان هم دو دوره سهمیه جهانی داشتیم و متاسفانه در این دوره نترسیم اونجا دو به دست و در مسابقات جهانی حضور پیدا کنیم. در مسابقات باشگاه آسیا هم که الان ماه آینده یعنی حدود چند روز دیگه برگزار میشه، ماه آینده میلادی، یه نماینده داریم که تیم فولاد مبارک اصفهان هم از حضور در مسابقات باشگاه آسیا انصراف داد و فقط تیم سبزوار رو داریم. الان هم لیگ هندبال ایران داره برگزار میشه، حدود 3 هفتهش برگزار شده شروع شده که میگم خب روند خوبی داره، حالا ان شاءالله که مسخره هم باشه برای آینده و تیم ملی قوی داشته باشه. موفقیت بزرگ تیم ملی هندبال ایران در بازی‌های آسیایی گوانجو با کسب مقام دوم و مدال نقره این رقابت‌ها همچنان در ذهن ورزش دوستان ایران زنده است. حالا جالب اینجاست که کدام عقل سلیمی میتونه این نکته رو بفهمه که هندبال ملی ایران پس از کسب چنین کامیابی، حالا تیم باشگاهیش، تیم فولاد مبارکه اصفهان به قول شما، از حضور در لیگ باشگاه آسیا انصراف میده. خب میگم این تصمیماتی که حالا مسئولان باشگاه گرفتن حالا به این عقیده هستن که خب در این دور از مسابقات به خاطر اینکه تیم اول نامزد حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه جهان هست، تیم ها خیلی قدرتمند میان و تیم های عربی حالا مثل خود قطر میتونن بازیکنان اروپایی رو تبعه بکنن و حضور داشته باشن، فکر میکنم به خاطر عدم نتیجه‌گیری من تایید نمیکنم، اما خب فکر کنم این دیدگاه رو داشتن که حضور پیدا نمیکنم. برنامه های بعدی تیم ملی هندبال ایران در ماه‌ها و یک سال آینده چه خواهد بود؟ ببینید سال آینده خود ایرانی ما فکر کنم در حد بهمن ماه سال آینده شه، یعنی حد یک سال دیگه با مسابقات انتخابی دوباره مردان آسیا هست برای 2015 قطر، مسابقات جهانی 2015 قطر فکر کنم مهمترین چیزی که الان داشته باشن فقط همون هست. بعد سال آینده اون موقع فکر می‌کنم برنامه خاصی برای ملی و دو سالان باشه. شما خودتون هنوز تا چه زمانی دوست دارین فعالیتتون رو در عرصه داوری بین‌المللی هندبال دنبال کنید؟ الان شما نزدیک به 10 ساله که فعال هستید به عنوان داور بین‌المللی، درسته؟ بله من حالا یه تصمیماتی داشتم که یه از جامعه داوری بعد از اون چراجه های کرباسی خدافزی کنم منم و به کار شخصی بیشتر برسم، اما خب با صحبته که با آقای توکلی داشتیم و آقای سلیمانی در ایران، آقای توکلی که در آلمان و داور آسیا و عضو جهانی هستن، به این شرطی رسیدم که دوباره حالا کارم با آقای مصریان شروع کنم و این برام یه کار جدیدی حساب میشه و یه برنامه ریزی جدیدی شروع کردیم. چون ما از سال 2005 که با آقای کرباسی از جوانان جهان شروع کردیم خوشبختانه از همون جمهوری چک بود و این دور هم که از 2012 با آقای مصدیان شروع کردیم از دوباره جوانان جهان در جمهوری چک بوده و برنامه ریز داریم که انشالله بر المپیک آینده به همت خودمون و کمک دوستان و یاری خدا برکات حضور داشته باشیم. با سپاس از آقای مجید کلاهدوزان داور بین‌المللی هندبال از اصفهان برای این گفتگو با دویچه وله فارسی.